Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is donderdag 2 februari. De beuk heeft het moeilijk door de klimaatverandering. En premier Rutte erkent dat het informeren van de Kamer beter kon tijdens de coronacrisis. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoet. Premier Rutte heeft voorzichtig sorry gezegd voor het soms laat informeren van de Tweede Kamer in de coronacrisis. Het kabinet zat volgens hem vaak in een crisismodus, maar Rutte erkende dat er ook momenten waren waarop de Kamer eerder informatie had kunnen krijgen. De Tweede Kamer debatteerde over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. De PVV vroeg Rutte om excuses voor de gang van zaken. En de SP zei dat het erop leek dat er per persconferentie geregeerd werd en dat er in de Kamer alleen wat werd nagetafeld. De storing die gisteren het online bankieren bij ING platlegde is voorbij. Aan het begin van de nacht konden klanten weer bij hun geld. De storing begon gisterochtend en duurde de hele dag. Klanten konden niet inloggen op hun rekening. Geld opnemen bij pinautomaten en pinnen in winkels kon wel. Volgens ING was er een probleem met het uitwisselen van gegevens in verschillende interne systemen. Er zou geen sprake zijn geweest van een DDoS-aanval. De fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, keert vandaag terug in de Tweede Kamer. Ze zat sinds oktober ziek thuis, naar eigen zeggen als gevolg van overbelasting. Het was de tweede keer in haar politieke carrière. Ouwehand zegt nu geleerd te hebben hoe ze haar grenzen beter kan bewaken. Kamerleden mogen zich volgens de kieswet bij ziekte 16 weken laten vervangen. Eva Akerboom nam de afgelopen maanden de zetel van Ouwehand in. Het Amerikaanse techbedrijf Meta heeft ook in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een lagere winst geboekt, net als in de twee kwartalen daarvoor. Toch ging het beter dan analisten hadden verwacht, vooral door een onverwacht sterke groei van dochterbedrijf Facebook. Het aantal dagelijkse gebruikers nam toe naar gemiddeld 2 miljard. En dat betekent dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking op Facebook zit. Australië heeft besloten om de Britse koning Charles niet af te beelden op het nieuwe bankbiljet van $5. Charles is officieel staatshoofd van Australië. En het briefje van 5 was het enige waar de Britse vorst nog op stond. Maar de centrale bank breekt met die traditie. In plaats van koning Charles komt er op het briefje van 5 een afbeelding over de Aboriginals, de inheemse bevolking van Australië. Op de munten in Australië wordt het hoofd van Charles nog wel afgebeeld. Het weer bewolkt en op veel plekken lichte regen. In de loop van de middag wordt het droger en het is vandaag zo'n 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Is de Beukenlaan nog wel een beukenlaan als er geen beuken meer staan? Die vraag zal zich op steeds meer plaatsen opdringen, want de beuk heeft het zwaar. Droogte, klimaatverandering. Op veel plaatsen moeten de bomen worden gekapt. Verslaggever Sander van Hoorn zag het in het Gelderse Laren. Als die deze boom hier raakt, deze beuk, dan krijg jij hier de volle laag. Gaan we niet doen. Even het veiligheidsoverleg voordat er een volgende boom omgezaagd wordt. Dat is die. En u zei, er zit geen kroon meer op. Dat is een van de problemen ook meteen. Hè? Hij is helemaal kaal. Je ziet, er zit geen fijn takje meer in. De afgelopen drie hete zomers heeft hem echt helemaal de das omgedaan. En één natte zomer of één nat najaar maakt dan niet voldoende uit? Nee, echt niet. Nee, daar moet het herstel duurt daar gewoon veel te lang voor. Ja. Gerard Koopmans, beheerder van dit stuk bos namens de Bosgroep Midden-Nederland. Het is een hele oude historische laan. En ja, dit gaat mij ook als bosbeheerder en als bosbouwer ook enorm aan mijn hart om dit om te zagen. Maar over 2 maanden staan hier weer meer dan 100 nieuwe bomen. We gaan hier nu lindes planten. Beuken durven we hier niet meer aan vanwege de expositie ten opzichte van de zon. Dus we gaan hier nou lindes planten. Die kunnen wat beter tegen de droogte, wat beter tegen de hitte. En die staan er over 2 maandjes in. Gaan we het zo verder over hebben. We waren bezig met een veiligheidsoverleg. En volgens mij zegt dat veiligheidsoverleg dat we hier beter niet kunnen gaan staan. We gaan nu weg hier. Ja. Er is eerst een inkeping gemaakt dus aan de ene kant van de boom. De kant waar die valt. En dan gaat de grijper aan de achterkant staan. En begint te duwen. Terwijl er dus een tweede inkeping gemaakt wordt. En ja, op een gegeven moment zeker, omdat die boom zo droog is, is er geen hou meer aan. Een diepe zucht? Ja, hier gaat weer een boom. Je zag, hij was hartstikke dood al. Maar hier gaat een boom om van een 160, 170 jaar oud. En u zag al, zegt u. Ik dacht, ik moet inderdaad vragen waarom die in stukken uiteenvalt eigenlijk, zodra die op de grond. Dat is dat. Het is alleen maar doodhout eigenlijk. Hij is helemaal broos en er zit ook schimmel in. Het is broos hout geworden na drie, vier hete zomers. Die bomen zijn heel hoog, bijna 30 meter hoog. Grondwater is gedaald en dit soort bomen krijgen het water niet meer helemaal zo omhoog gepompt, zeg maar, in die hitte. Omdat ze korte wortels hebben? Nou ja, het is een vlakwortelaar en ze kunnen niet meer voldoende bij het water. En daarnaast, een beuk heeft een hele dunne schors, zoals je wel kan zien. En door die hitte is die gewoon gaan koken eigenlijk op grote hoogte. En daarom gaat zo'n boom dood en dan krijgt hij nog minder blaadjes erin. En met het gevolg nog meer hitte op die stam en dan sterven ze af. En dan planten we de hele laan weer helemaal als één geheel, helemaal nieuw in met lindenbomen. En waarom lindenbomen? Nou, lindenbomen kunnen gewoon wat beter tegen hitte en droogte. Maar als u echt heel erg ver vooruit gaat kijken, dan zeg ik, zullen we niet gewoon meteen palmbomen neerzetten met het oog op de klimaatverandering? Nee, palmbomen kunnen niet tegen nachtvorst. En dat hebben we in Nederland natuurlijk nog wel. Nog wel? Nog wel, ja. Ja, ja, het doet ontzettend veel pijn. Je moet je voorstellen, deze bomen die zijn in 1870 geplaatst, rond 1870. Die hebben gewoon de Frans-Duitse oorlog nog meegemaakt in de vorige eeuw. Het zijn de eigenaars van het landgoed waar deze beukenlaan op liep. Caroline van Verscheur en Robert Krol. Heeft u geprobeerd om het te voorkomen? Eindeloos. Hoe? We hebben beuken ingepakt met jute. Opdat die beukenbrand niet zou plaatsvinden. We hebben heel erg gesnoeid. Om te zorgen dat ze niet topzwaar worden. Ja, ze zijn gewoon op. Je ziet het aan de schimmel die erin zit. Ze zijn gewoon op. Ja. En de gaten. Ze zijn allemaal hol. De helft is hol. Nou, hier, op de radio kan je dat niet tonen. Maar je ziet dus hier een hele hoop bomen. Waar gaten in zitten die gewoon hol zijn geworden. Kortom, we zijn echt geen minuut te vroeg hier aan begonnen. Een reportage van Sander van Hoorn. Paul Coppini is boomonderzoeker van de Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Doet dit pijn om te horen? Jazeker. Ja, het is natuurlijk heel jammer dat we zo die beukenlanen uit ons Nederlandse landschap aan het verliezen zijn. Want er is geen toekomst meer voor de beuk? Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Maar de beuk is vooral buiten het bos. Als die vol in de zon staat, die lanen, die hebben het heel zwaar. Maar kijk je naar bossen, daar zien we ook plekken waar de beuk het nog wel goed doet. Dus dat scheelt. En dat heeft te maken inderdaad met die volle zon die dat uitdroogt, zoals in de reportage te horen was. Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de bodem. Hoeveel vocht die kan vasthouden, waar staat die? De groeiplaats is dus van belang. Maar ja, we hebben onlangs gekeken naar die oudste beukenbossen van Nederland. Hè, waar beuken staan die nog 100 jaar ouder zijn dan in de rapportages van net. Hè, dus die komen uit 1700. 75 waren de oudste jaringen die we hebben gemeten. En dan kan je dus ook gaan kijken in de tijd. Hè, hoe hebben die bomen het gedaan? Wanneer was het moeilijk? Wanneer hadden ze het echt zwaar? Nou, dan kan je dus ook gaan kijken wat. Nou, de droge zomer van 2018 die had natuurlijk impact. Maar de droge zomer van 1976 die had nog veel meer impact in het Nederlandse landschap. Dus er zijn plekken waar die beuken daar ook goed van konden herstellen. Het nu ook nog goed van konden herstellen. Maar dat is echt in de gesloten bossen waar die beuk meer thuis hoort. In open landschappen, slechte bodems, daar zie je dat we hem kwijtraken. Ja goed, daar heeft het dus ook mee te maken. Hoort hij er eigenlijk wel thuis? Zijn er bomen, behalve de beuk, die ook wat dat betreft het zwaar gaan krijgen? Nou ja, wat we nu massaal natuurlijk al in onze landschap zien is bomen die voor houtproductie zijn aangeplant in het verleden. Zoals de fijnspar. Die hebben het super moeilijk gehad met de 2018 droogte. Die zie je ook in Duitsland. Duizenden hectares die dood zijn gegaan. In Nederland ook. Dus ja, qua houtproductie zijn we de boom, de fijnspar, die vurenhout produceert. Wat we ook heel graag willen gebruiken in onze in huizen en gebouwen. Dat raken we kwijt. Dus daar wordt wel gekeken van moeten we nu andere soorten gaan aanplanten inderdaad. Ja, welke soorten kun je aanplanten? En nee, daar wordt ook volop nu naar het zuiden gekeken. Ja, want Frankrijk, daar is het klimaat nu al zo, zoals bij ons in over 100 jaar verwacht, of einde van deze eeuw. Dus er wordt gekeken van, ja, welke soorten doen het daar nu goed? En zouden we daar misschien niet mee moeten gaan experimenteren in Nederland? En nou, dat denk je onder andere voor houtproductie gaat het dan over ceders. Ja, ceder komt onder andere uit Noord-Afrika, maar die wordt veel voor houtproductie ook in Frankrijk gebruikt. Maar ja, er zijn ook soorten die al in omliggende landen aanwezig zijn van nature. En nou, onder normale omstandigheden zou ik verwachten dat die meer naar het noorden verhuizen met klimaatverandering, zoals de elsbes. Die komt al in België voor, in Duitsland voor, Frankrijk voor. Nou, daar zie je nu ook dat bosbeheer in Nederland daar ook interesse in heeft gekregen. Dus die zien nu ook dat die aangeplant wordt in Nederland. Ja, en de linde dus, dat hoort weer in de reportage, die kan er ook beter tegen. Zijn er sowieso ook bomen die eigenlijk wel gedijen bij die meer drogere zomers en warmere zomers? Nou, je ziet bomen die daar beter tegen kunnen. Die kunnen soms snel hun huidmondje sluiten om zo de schade te beperken. Minder water te verdampen. Dus er zijn natuurlijk allerlei mechanismen die bomen hebben om te kunnen overleven. Welke bomen zijn dat die het wel goed doen? Nee, dit zijn best wel veel bomen. Oh, ja, het is niet zo dat onze bomen die wij in Nederland hebben, onze inheemse bomen, dat die niet in Frankrijk voorkomen. Nee. Veel van onze bomen komen zelfs in Spanje voor. Dus de zomereik die we in de Nederlandse bossen hebben, die groeit hier, maar die groeit ook in het noorden van Spanje. Dus het is niet meteen zo dat we nou heel veel bomen dreigen, dat die niet meer in Nederland gaan voorkomen. Maar ja, je ziet wel vele. Nou, je ziet dat sommige soorten erbij komen, sommige soorten het echt moeilijk gaan krijgen op bepaalde groeiplaatsen. En zijn er ook bomen die bijvoorbeeld meer ziektes hebben? Ik woon in een straat waar je kastanjebomen hebt. Die hebben daar heel veel last van ziektes. Is dat ook nog een effect van het klimaat? Soms, het is. We hebben natuurlijk de essentaksterfte, maar dat is hier meer gekomen doordat we menselijk handelen. Ziektes over de wereld verspreiden. Dus dat is ook heel erg belangrijk als het gaat om ziektes die we in het Nederlandse bos hebben. Daarnaast heb je natuurlijk klimaatverandering, waar ook ziektes die nu meer in het Mediterrane gebied bijvoorbeeld voorkomen, ook deze kant op kunnen schuiven. Dus dat komt voor en daar moeten we ook weer mee rekening gaan houden. Maar het geldt natuurlijk nog steeds zo dat we ook nu met onze wereldhandel ziektes en plagen over de wereld verspreiden. Dat kan heel veel schade hebben voor bossen naast klimaatverandering. Dank u wel, Paul Coppini, boomonderzoeker van de Universiteit Wageningen. NPO Radio. 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de organisatie die de problemen van de toeslagenouders moet oplossen. Die organisatie dreigt volledig vast te lopen. Zonder maatregelen zouden gedupeerden nog tot 2027 moeten wachten voordat alles is afgehandeld. En gedupeerde Narda Teke-Boskort vindt het oneerlijk. De burgers zeggen van wij als gedupeerden moesten binnen bepaalde perioden steeds onze betaalafspraken nakomen. Belastingdienst had geen oren en ogen naar op het moment dat we zeiden ja, wij hebben dat geld niet. Ja, belasting zei regel het maar. Maar nu, dezelfde belastingdienst laat ons in de kou staan en houdt zichzelf niet aan de regels. Ze is inmiddels advocaat en vertegenwoordigt 80 andere gedupeerde ouders. Je zou denken, juist bij deze doelgroep zou de overheid meer oog moeten hebben op de wettelijke termijnen. Het een en ander proberen te versoepelen. Meer maatwerk te leveren. Maar helaas is dat niet de werkelijkheid. In Nederland overlijden volgens de Europese Commissie jaarlijks meer mensen aan kanker dan het Europees gemiddelde. Arjan de Boer van KWF Kankerbestrijding vertelde daar in Langs de Lijn en Omstreken meer over. Het is eigenlijk nog opvallender dat je ziet dat het in de landen om ons heen, zoals Noorwegen en België, ook veel voorkomt. Maar dat de sterftecijfers daar dan weer lager zijn. En dat is natuurlijk echt iets waar we mee aan de slag moeten. En iets wat we moeten onderzoeken. Volgens KWF is het een signaal om de aanpak van de ziekte te verbeteren. Kanker los je niet alleen op met goede zorg, hè, door te dweilen. Maar je moet ook die kraan dichtdraaien en aan preventie doen bijvoorbeeld. Ja. Hoe krijgen we bijvoorbeeld die medicijnen sneller bij de patiënt? En bijvoorbeeld goedkoper en logischer bij de patiënt. Want dat duurt bijvoorbeeld soms nog heel lang. Er gaan niet meer alleen meer mensen dood aan kanker. Er overleven ook steeds meer mensen kanker. Daar moeten we ook iets mee. Dus we moeten op al die drie vlakken moeten we eigenlijk inzetten. Het is niet één ding, het is eigenlijk al die dingen. Bij Jinek was Hans Sibbel beter bekend als cabaretier Lebbes. Hij sprak over zijn grote passie, vissen. Bijvoorbeeld als ik in Frankrijk ben, dan vind ik het heerlijk. Dan ga ik in een riviertje staan, tot aan mijn knieën. En dan ben ik zo een beetje op barbelte aan het vissen. Of wat er zit, kopvoren of wat er dan zit. En dan sta ik gewoon urenlang in het kabbelende beekje. Helemaal rustig in mijn eentje. Dat is heerlijk een manier om buiten te zijn. Binnenvissen zou ik niet doen, zeg maar. Dat heeft, grotere vissen dan ik ooit gevangen heb, qua karpers. Die zwemmen gewoon zulke bakbeesten zwemmen om mijn boot heen. En die voer ik dan. Ja, die hoef ik niet meer te vangen. Die heb ik al gezien. En het water wat ik al ken, dat hoeft niet meer. Het is juist naar een andere plek gaan. Het water lezen, kijken wat er zit. We hebben van de grote rivieren zijn geweldig. Daar kan alles zitten. Als je een beet hebt, daar kan alles zijn. Hij wil nog een buitenlandse visreis maken en daar een boek over schrijven. Dit verhaal komt er vast niet in. Ik ga nu een heel naar verhaal vertellen. Ik schrok er ook van. Ik wilde met een levende piranha op de foto. Daarna maakten we hem dood om te gaan vissen. Die gebruik ik aas voor deze vissen. Dus ik wilde die levende piranha. Daar wilde ik met een foto. En die schiet ze. No. En toen pakte hij een tang. En toen brak hij zo zijn onderkaak van dat beest. Verschrikkelijk. Omdat hij gewoon. Ik mocht niet, want anders bijt hij je vinger eraf. Toen hebben we hem meteen doodgemaakt om alle dingen. Maar dat is wel. Ja, dat is de wet van de jungle. Moet je even leren hoe dat dan gaat. Ja, sorry. Dat was gisteravond op Radio en TV. Way to your heart, Soul Sister. De kans op hekken aan de buitengrenzen van Europa, die neemt toe. Volgens Trouw is er steeds meer Europese steun voor hekken en muren die de asielinstroom moeten beperken. Jarenlang was het taboe, maar in Brussel wordt er nu serieus over gepraat. De christendemocratische EVP bijvoorbeeld, waar ook het CDA in zit, is uitgesproken voor. Verschillende Europese regeringsleiders dringen aan op een scherper asielbeleid. En volgens Trouw leidt die oproep tot een migrantvijandige sfeer in Brussel. De uiterst rechtse ID-fractie in het Europarlement juicht deze verscherping van het asielbeleid toe. De linkse fracties zijn minder gelukkig. Ze maken zich zorgen onder meer over de mensenrechten. Tariefvergelijkers, de politiek en de Consumentenbond zijn blij met het extra toezicht op de tarieven van de grote energieleveranciers, meldt de Telegraaf. Gisteren bleek dat huishoudens voor dezelfde energiecontracten bij Essent, Eneco en Vattenfall soms honderden euro's duurder uit zijn dan anderen. Toezichthouder ACM eist snel meer inzicht in de boeken om te zien of tarieven niet onredelijk hoog zijn. De Consumentenbond zegt ook te zien dat energiebedrijven soms niet transparant zijn en vindt het fijn dat de ACM nu meer licht in die duisternis brengt, zegt de bond in de Telegraaf. Vattenfall zegt zelf ook open te staan voor dit onderzoek. Wat doen musea om de opwarming van de aarde te beperken? Nou, niet zoveel, concludeert NRC. Volgens die krant komt de Nederlandse kunstsector maar traag op gang bij het verduurzamen, vergeleken met buitenlandse instellingen. Musea en fondsen blijken nauwelijks tot geen beleid te hebben om de opwarming te beperken. Bijvoorbeeld beleid over internationale tentoonstellingen die vervuilende reisbewegingen veroorzaken, zoals de krant dat noemt. Ook hebben 8 van de 10 musea in Nederland een innige band met de fossiele en vervuilende industrie. Zo ontvangt de museumsector geld van bijvoorbeeld KLM en ook van chemiebedrijf AkzoNobel. En als je hier klaar bent, kan je altijd nog accountant worden, want daar is een schreeuwend tekort aan, blijkt uit een artikel in het FD. Het tekort aan accountants loopt op door vergrijzing en ook door afhakende studenten. Grote kantoren als PwC en Deloitte, beroepsvereniging MBA en universiteiten en hogescholen trekken aan de bel, staat in het FD. Studenten zeggen dat de opleiding tot accountant lang duurt en saai is. Leek me juist wel een vereiste van een accountant, toch? Dat het een beetje een... Degelijk. Ja, degelijk. Saai is natuurlijk niet het goede woord, maar je verwacht ook niet rock'n'roll. Maar goed, de nood is inmiddels zo hoog dat bijna iedereen die zich aanmeldt bij de opleiding welkom is, zegt het hoofd van de opleiding accountancy aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. En met bijna iedereen bedoelt hij ook echt bijna iedereen. Want, zegt hij, als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden, dan ben je aangenomen. Ik vrees voor de kwaliteit van de accountancy in de toekomst, maar voilà. Op het platteland heerst een angstcultuur, zegt Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren. Mensen die last hebben van stankoverlast of gifstoffen van invloedrijke boeren durven zich volgens haar niet uit te spreken. Ouwehand zegt dit bij haar terugkeer in de Tweede Kamer. Ze zat een half jaar thuis na te hoge werkdruk. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet sprak met haar. Wat was voor u het moment dat u dacht, dit gaat niet meer, ik moet een pauze inlassen? Nou, ik merkte dat ik last had van aanhoudende overbelasting en dat ik daar gezondheidsklachten door kreeg. En als dat zo is, dan is het goed om in te grijpen. En ik moest dus rust nemen, zodat ik kon herstellen. Maar zoals ik tegen het kabinet zeg, om te stoppen met de roofbouw op de aarde, moeten we ook zorgen voor stoppen met roofbouw op onszelf. En hoe gaat u dat voorkomen, dat u roofbouw op uzelf pleegt? Nou, beter bewaken dat de dingen die in mijn agenda staan, om die goed zijn voor mijn welzijn, zoals sporten en even wandelen in de natuur, dat ik dan die niet uit mijn agenda laat fietsen omdat het politiek zo druk is. Maar dat ga ik beter bewaken. En dat heeft u te veel gedaan? Dat, zo gaat dat hier, want er is altijd wel iets anders aan de hand. En ik heb geleerd om daar beter op te letten. Want er is de afgelopen maanden ook wel een discussie over ontstaan, de werkdruk in Den Haag. Wat moet er volgens u anders? Nou, het klopt dat hier in zijn algemeenheid, hè, dat gaat dan niet zozeer over mij als fractievoorzitter, maar de werkdruk voor Kamerleden is hoog. Ik denk dat een van de meest bekende voorbeelden ook wel is de toeslagenschandaal, waar je zag dat Kamerleden als Pieter Omtzigt en Renske Leijten, ja, eigenlijk als een halve detective aan het werk moesten om de onderste steen boven te krijgen. Dus het helpt niet als het kabinet de verhoudingen niet respecteert en de Kamer niet gewoon de informatie geeft die ze nodig heeft om het werk te kunnen doen voor de burgers. Is dat ook de reden waarom u, zoals bijvoorbeeld bij de politieke beschouwingen, wel beeld kreeg dat u wel klaar bent met Rutte? Heeft het ook daarmee te maken? Het is een van de factoren. Het kabinet Rutte moest aftreden omdat zij dus burgers zwaar heeft laten benadelen door de Belastingdienst. En datzelfde kabinet zit nu opnieuw in de bankjes. En Rutte heeft niet bepaald laten zien dat hij het nauw neemt met de waarheid. En dat maakt het werk van de volksvertegenwoordiging namens de burgers van Nederland natuurlijk niet makkelijker. En dat is een van de redenen dat wij kritisch zijn op de kabinet Rutte, ja. Nu komt u terug een dikke maand voor nieuwe verkiezingen, voor de provincie. U hoopt in alle provincies aan de knoppen te komen, maar is het niet een beetje een stedelijke partij, de Partij voor de Dieren? Partij voor de Dieren is bij uitstek de partij die opkomt voor mensen op het platteland. Mensen op het platteland zitten in stankoverlast als gevolg van onze vee-industrie. Die hebben te maken met de gifdampen uit de intensieve landbouw. Die hebben als eerste te maken met de wegkwijnende natuur. Dus voor een gezonde leefomgeving voor mensen is het heel belangrijk dat we die problemen echt aanpakken. Wat goed is voor de natuur, voor de dieren, is automatisch goed voor mensen die wonen op het platteland. Maar hoe denkt u die mensen te bereiken die misschien nu een vlag op de kop hebben hangen? Nou, Partij voor de Dieren heeft de afgelopen jaren heel veel mensen gesproken die op het platteland wonen en die grote zorgen hebben, maar die zeggen, ja, ik durf me hier niet uit te spreken. Want er komt daar een megastal en ik kan wel protesteren, maar de boer is de zwager van de wethouder. En ik kan hier niet eens mijn kinderen buiten laten spelen in mijn eigen tuin, omdat er een gifkar langskomt. Maar als ik daar iets van zeg, dan mag ik niet meer meedoen in de carnavalsvereniging. Dus er zijn heel veel mensen op het platteland die zich niet durven uitspreken, maar die wel last hebben van die intensieve landbouw in Nederland. Maar hoort u dan dat er een soort angstcultuur is op het platteland? Ja, dat horen wij al jaren. Ik spreek die mensen dus die willen protesteren tegen megastallen, mestvergisters, gifgebruik in hun omgeving. Maar die komen er niet doorheen, terwijl die mensen gehoord moeten worden. Want iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Juist ook de mensen op het platteland. En dan hoopt u dat dat protest wel doorklinkt in het stemhokje? Nou, die mensen zeggen al jaren, ik ben blij dat de Partij voor de Dieren er is, want die probeert tenminste dit op te lossen. En ik denk dat in de discussie over stad en platteland het geluid van deze mensen nog heel weinig wordt gehoord. Dus wij gaan ons best doen om op te komen voor deze mensen, want ook zij hebben gewoon recht op een gezonde leefomgeving. En dat je je kinderen gewoon buiten kan laten spelen zonder bang te zijn dat ze ziek worden van de luchtvervuiling uit de bio-industrie of het gifgebruik in jouw woonomgeving. Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren. Het is 7:04. Een beetje dagdromen, dat is heerlijk. Al helemaal met Gregory Porter op de achtergrond. Daydream. He's satisfied to dream his whole life away. Candy-coated castles, life of play. Sticks are his magic cars. Climb aboard and you'll ride the stars. Can you remember? It seems like yesterday. Rocket ships that never leave his hand. But he's in space 'cause he's a rocket ship man. Got a fight in some galaxy wars. Climb aboard and you'll ride the stars. Gotta get home to kiss his mama goodnight. Can fly. Told his cousins to watch him as he tried.

Met een Erasmusbeurs kunnen alle studenten in de Europese Unie een half jaar in een andere Europese stad studeren. Maar Hongaarse studenten dreigen dat recht te verliezen, want veel van hun universiteiten zijn in handen gekomen van de partij van premier Orbán, die al jaren de waarde van de Europese Unie aan zijn laars lapt, en de academische vrijheid staat volgens Brussel op het spel. En daarom dreigt de EU nu Hongarije uit dat Erasmus-uitwisselingsprogramma te gooien. Correspondent Tijn Sade sprak in de stad Szeged met studenten die daar de dupe van kunnen worden. It is affecting me negatively. Hier in de studentenmensa van de Universiteit van Szeged. Kinga, jij studeert Engels en Spaans. English en Spanish. Victor, jij studeert IT. Ik begreep dat jij naar Denemarken wilde voor een master's. Nou, dat gaat voorlopig niet door. I'm not sure I'm gonna have the same opportunity because I'm not sure the Szeged University gonna have a contract with Copenhagen. We have this opportunity taken away from us. Het recht op een Erasmusbeurs wordt ons afgenomen, zegt Kinga. En Victor vreest dat hij zijn gedroomde Erasmus halfjaar in Kopenhagen wel op zijn buik kan schrijven. Net als zij zijn er duizenden Hongaarse studenten die het slachtoffer dreigen te worden van de politieke manoeuvres van hun premier Orbán. Geheel in de stijl van zijn autocratische beleid hervormde Orbán de universiteiten tot een soort private instellingen, met in de besturen mensen uit zijn partij en bevriende ondernemers. Maar met één ding had Orbán geen rekening gehouden. De Europese Unie pikt dit niet. Als Orbán zijn politieke grip op de universiteiten niet opgeeft, dreigt het einde van de Erasmusbeurzen voor Hongaarse studenten. They went against so many European Union principles. And this is just the tip of the iceberg. Orbáns regering lapt keer op keer de waarde van de Europese Unie aan zijn laars. En daarvoor wordt Hongarije nu gestraft. Een streep door Erasmus is de mogelijke consequentie die de regering onder ogen moet zien. Yeah, they broke the rules, so now they have the consequences that they have to face. In de kringen rond Orbán intussen is de woede groot over deze, zoals het wordt gezien, Brusselse bemoeienis. I'm really sorry to say, this is in my eyes blackmailing. Dit is politieke chantage door Brussel, zegt het hoofd van het universiteitsbestuur in Szeged, professor Gábor Szabó. It is a money which cannot be channeled out from the system, cannot be stolen. Let's be frank. Oké, maar u zegt dus eigenlijk dat dat geld, dat Erasmus-potje, zeg maar, dat is buiten alle gevaren van corruptie. Absolutely. Die Europese pot met geld voor Erasmus loopt geen gevaar om door corrupte bestuurders te worden gestolen. Het geld gaat direct naar de studenten, verzekert Szabó. Hij vindt dat Brussel het Erasmus-dossier misbruikt om Orbán, het buitenbeentje in Europa, te straffen. Van die politieke strijd, zegt hij, mogen onze jonge mensen niet het slachtoffer worden. Please. Keep out politics from the life of young people. Maar verderop in de stad, in de mensa van de universiteit, denkt student Kinga daar heel anders over. Ze is het, hoe vervelend ze het ook vindt, eens met het dreigement vanuit Brussel. In a way, I have to agree with this decision because there need to be some consequences. Orbán moet aangepakt worden, dat zeg je eigenlijk. Well, yes, exactly. But it is. I feel the contradiction because I am a student and it is affecting me. Natuurlijk heb ik er een dubbel gevoel bij, want ik als student word het slachtoffer. Maar we zijn als Hongaren met z'n allen verantwoordelijk voor de leider die we hebben. A country needs to be responsible for the rulers that they have and because this is in a way our own fault as Hungarian people. Het volk heeft op Orbán gestemd. Het is onze eigen schuld. En nu moeten we de gevolgen onder ogen zien. And now we must suffer the consequences. Correspondent Tijn Sade in Szeged. Lem van Eupen is directeur van het Nationaal Agentschap Erasmus Plus, waar ook het uitwisselingsprogramma onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel studenten zouden door zo'n EU-maatregel worden getroffen? Dat zijn er veel. Vanuit Hongarije gaan er een kleine 8000 studenten elk jaar naar andere landen in Europa. En er komen grofweg 9500 studenten uit andere landen naar Hongarije toe. En wat vindt u van de maatregel? Ja, wat vind ik ervan? Ik snap het. Als Brussel en Boedapest al zo lang met elkaar in de clinch liggen over aantasting van de rechtsstaat en inperking van de academische vrijheid, dan kun je niet verwachten dat dat nooit tot sancties gaat leiden. Maar ja, heel persoonlijk zou ik altijd hopen dat je juist als er sprake is van spanning en polarisatie, dat je de banden op het gebied van onderwijs, maar ook cultuur en media niet helemaal doorsnijdt. Omdat ik denk dat isolement uiteindelijk niemand ten goede komt. Maar ja, dat is een persoonlijke mening. Ja, nou ja, het is natuurlijk heel lastig dat je aan de ene kant Hongarije ervoor wil straffen en aan de andere kant de studenten dus nog geïsoleerder maakt. Ja, dat is precies het dilemma. En aan de andere kant is dit daarmee ook wel een maatregel die in Hongarije echt veel pijn doet. Het hoofd van de Hongaarse universiteit zegt dus in de reportage dat hij het een chantagemiddel vindt. Dat daarmee die politieke strijd tussen EU en Orbán over het hoofd van de studenten heen wordt uitgevochten. Heeft hij daar een punt? Ik snap vanuit zijn perspectief zo'n reactie wel, omdat het dus zo'n pijnlijke maatregel is. Maar ik denk dat is in zijn algemeenheid zo bij sancties. Dat je daar een brede groep mee treft. Of de Hongaarse regering hier zich door gedwongen voelt om aanpassingen te doen. En daardoor voelt dat ze gechanteerd wordt. Je kunt ook zeggen, als je dit bent van de Europese Unie, dan heb je te voldoen aan bepaalde afspraken. En als je dat niet doet, dan heeft dat consequenties. Die studenten worden dus getroffen. Maar wat betekent zo'n maatregel voor het Erasmus-programma als geheel? Nou ja, op zich zijn er natuurlijk een heleboel andere landen waar bijvoorbeeld de Nederlandse studenten die normaal gesproken jaarlijks naar Hongarije gaan naartoe zouden kunnen. Maar wat het wel betekent is dat gewoon in bredere zin de samenwerking tussen het onderwijs in Hongarije en in de andere Europese landen toch heel moeizaam gaat worden. Zeker ook vanuit Hongarije is zo'n Erasmusbeurs eigenlijk de echte mogelijkheid om in het buitenland te kunnen studeren, omdat er geen andere vormen van financiering zijn. Als dat tot stilstand komt, dan raakt het Hongaarse onderwijs natuurlijk in zekere zin afgesneden van de bredere ontwikkelingen in het onderwijs in Europa. Dus dit zou wat dat betreft een soort eerste stap daarin zijn? Het treft in eerste instantie de studenten. Ja. Maar als deze maatregelen wat langer duren, treft het ook de grotere samenwerkingsverbanden die er zijn tussen bijvoorbeeld universiteiten in Hongarije en universiteiten in andere landen, waaronder Nederland. Omdat straks geen nieuw budget meer voor die samenwerkingen beschikbaar komt. En die Hongaarse studenten die dus nu niet naar het buitenland dadelijk kunnen, wat misten zij vooral, behalve dan dat ze bij een andere universiteit kennis kunnen opdoen? Wat je vaak van studenten hoort is dat naast die professionele groei ook hun persoonlijke ontwikkeling een enorme stimulans krijgt. Als je een tijd in het buitenland bent om daar te studeren, je maakt het leven daarmee, dan zie je ook weer hele andere manieren van denken, andere manieren van werken, en ervaar je dat je eigen kleine wereld niet de maatstaf voor alles is. En dat is een hele waardevolle ervaring, ook in persoonlijk opzicht, niet alleen professioneel. Dank u wel, Lem van Eupen, directeur van het Nationaal Agentschap Erasmus. En in de onderhandelingen zal de regering Orbán de komende maanden de EU moeten overtuigen dat de Hongaarse politiek zijn grip op de academische wereld opgeeft. Pas dan zouden Hongaarse studenten mogen blijven deelnemen aan dat Erasmus-programma. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Voor het derde kwartaal op rij zag Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram, WhatsApp, de omzet dalen in vergelijking met vorig jaar. Tegelijkertijd presteerde het bedrijf beter dan verwacht. NOS tech-redacteur Nando Kastelein, ja, hoe staat het bedrijf nou voor dan? Ja, Meta komt uit een behoorlijk pittig jaar. Het heeft de concurrentie met TikTok zien toenemen. Dat is nu echt de allerbelangrijkste dreiging. En Meta probeert er ook een antwoord op te bieden met Instagram Reels. Maar de vraag is hoe goed dat nu lukt. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd heel veel extra medewerkers aangenomen. Mede gevoed door de coronapandemie, waarbij het idee was dat er mensen anders digitaal zouden gaan leven. Dat viel tegen. Dus het moest in het najaar een grote ontslagronde aankondigen. 11.000 banen zijn geschrapt. Dat is natuurlijk heel pittig nieuws voor al die medewerkers. En daarbovenop kwam ook nog eens het feit dat het aandeel van Meta op de beurs het niet zo goed deed. En al die medewerkers van de bedrijven die worden deels gecompenseerd in aandelen. Dus die hebben ook hun aandelen, ja, waarde zien dalen, als het ware. Ja, en de kwartaalcijfers die laten dus opnieuw een daling zien. Ja, klopt. De omzet kwam uit op $32 miljard voor het vierde kwartaal. Dat is 4% minder dan een jaar eerder. Wat daar tegenover staat is dat het niet erger is geworden dan verwacht. Sterker nog, analisten, het is zelfs iets beter geworden dan analisten hadden verwacht. Dat is dan goed nieuws voor Meta. Daarbij komt ook een klein mijlpaaltje melden. Namelijk 2 miljard dagelijks actieve gebruikers op Facebook. Ofwel, er is nog altijd sprake van een beetje groei. Ja, en tenslotte, niet vergeten, in heel vorig jaar was de omzet $116 miljard en de winst $23 miljard. Ofwel, Meta is echt niet zielig. Het verdient nog altijd heel erg veel geld. En wat wil Meta het komende jaar doen? Ja, topman Mark Zuckerberg heeft dit uitgeroepen tot het jaar van, hou je vast, de efficiëntie. Dat klinkt behoorlijk saai, maar hij zegt dat niet voor niks. In feite wil hij de bedrijfsvoering gezonder gaan maken. En dat wil hij doen doordat ontwikkelaars productiever moeten gaan worden. Hij wil projecten gaan schrappen die nu eigenlijk niet goed draaien. En hij wil managementlagen eruit halen. Dus ja, onder druk van buiten, na heel veel jaren groei en nou ja, ongeremd geld uitgeven, wil hij dat blijvend gaan veranderen. Meta heette natuurlijk eerst Facebook, hè? Die naamsverandering die kwam er omdat het bedrijf meer wilde inzetten op de metaverse. Ja, wat was het ook weer en hoe zit het ermee? Ja, de metaverse is een beetje de grote droom van Mark Zuckerberg. En het is een beetje een gek ding. Het is in feite een concept. De gedachte dat we straks niet alleen op onze telefoon dingen doen, maar dat je het ook kan doen via een VR-headset, waarbij je in een hele andere omgeving bent, of met augmented reality. Dat is ook zo'n bepaalde vorm. Maar dat is tegelijkertijd nog iets wat nog heel erg in de kinderschoenen staat, maar hij ziet het heel erg als de toekomst van zijn bedrijf. Er gaat ook gigantisch veel geld heen. Afgelopen jaar $10 miljard. Dat gaat om enorme bedragen. Maar ja, tegelijkertijd, we doen er als mensen nog niet zo heel veel mee. Dus dat wordt best een grote uitdaging voor Meta, hoe ze dat op lange termijn goed kunnen doen. En wat mij wel opviel, de hoogste technologische baas bij Meta, die is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de metaverse. Die plaatste afgelopen maandag een blog online op zijn eigen site, waarin hij eigenlijk zei dat hij focus mist bij het bedrijf. Nou ja, hij zal het niet per se hebben gehad over de metaverse, maar je kunt je wel voorstellen, hè, in het jaar van de efficiëntie moet je dan wel zoveel geld steken in een onderwerp wat vooral een lange termijn ding is, of moet je meer inzetten op dingen die nu nodig zijn? Nou ja, dat zal ongetwijfeld een debat worden binnen Meta. Voor Mark Zuckerberg zelf is de metaverse nog altijd heel belangrijk, maar ja, de vraag is hoe lang hij dat kan gaan volhouden. NOS Tech-redacteur Nando Kastelein. De hoge energierekening die jaagt mensen weer richting kantoor. In het afgelopen half jaar werkten Nederlanders weer veel minder thuis, blijkt uit gegevens opgevraagd door BNR. Het aantal thuiswerkdagen daalde in de tweede helft van 2022 met 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. En mobiliteitsonderzoeker Shuttle zegt dat dat niet alleen komt door het einde van de coronamaatregelen, maar ook door de gestegen energieprijzen. Het is goedkoper om dan op kantoor te zitten dan thuis de verwarming aan te zetten. En bovendien, zegt Shuttle, is de thuiswerkvergoeding te laag. De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding, €2,15 per dag, dekt de kosten meestal niet. Nederlandse cardiologen plaatsen bij veel te veel patiënten inwendige defibrillatoren, apparaten die het hart een schok geven bij een ritmestoornis. In 1 op de 5 gevallen draagt zo'n ICD niets bij aan de overlevingskans, terwijl er wel complicaties kunnen ontstaan. Dat schrijft de Volkskrant op basis van het Zorginstituut, de instantie die bepaalt wat er in het basispakket van de zorgverzekering thuis hoort. Cardiologen zouden niet eerlijk zijn over de risico's van zo'n ICD-plaatsing. Op de websites van de ziekenhuizen die de behandelingen uitvoeren staat dat 1% van de patiënten complicaties krijgt. Maar dat is in werkelijkheid ruim 8%, zegt het Zorginstituut. De VVV in Valkenburg is voor het eerst weer open, anderhalf jaar na de zware overstromingen daar. Al die tijd was nodig om al het vocht uit de poreuze stenen van de 17e-eeuwse muren te krijgen, vertelt het kantoor tegen L1. We zitten natuurlijk hier in een mergelpand, het Spaans Leenhof, een parel in het centrum van Valkenburg. Maar ja, Maregel is een mooie steen, maar werkt ook als een spons. Dus ja, dat vele water, dat werd erin gezogen. En daardoor heeft het ook een hele tijd geduurd voordat we weer konden gaan bouwen hier. Maar een parel in het centrum van Valkenburg bleef het. Je hoort meteen de VVV tonen er al goed in, hè, deze mevrouw. Elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Dankzij het herstel heeft Zuid-Limburg nu een modern toeristisch bureau. Met daarin ook een soort museum, of zoals de VVV het zelf noemt, een belevingstocht met multimediale attracties. En een pechkist van Defensie jaagt het kabinet op kosten. Dat meldt het AD vanmorgen. De zakenjet van Defensie, die wordt gebruikt door ministers en hoge generaals, is steeds maar stuk. Daardoor moesten de afgelopen maanden reizen worden afgezegd, omgeboekt naar lijnvluchten, of werd er soms zelfs een dure privéjet ingehuurd. De Gulfstream 4 van Defensie lijkt vaker niet dan wel te vliegen. Zo zou minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vorige week met de jet naar 3 plekken in Roemenië vliegen voor een trip die niet mogelijk was met lijnvluchten. Hij was stuk en de in allerijl ingehuurde privéjet kostte een paar tienduizenden euro's. Toenmalig minister Bijleveld van Defensie zal zich de pechkist ook nog wel herinneren, schrijft het AD. In 2019 strandden ze ermee op de Azoren en moesten met een vakantievlucht van Tui naar huis. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er gebeurt nog niet zo heel veel op de weg. Er staan een paar dagelijkse files zonder al te veel vertraging. Zoals op de A7 Den Hoeverzaanstad bij Purmerend. Het oponthoud is daar 10 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven 7 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. Met Night Moves. sekswerker. Dat is een legaal beroep. Het zijn ondernemers, maar ze krijgen niet dezelfde behandeling als andere ondernemers. De Haagse Hogeschool gaat samen met sekswerkers, de gemeente Den Haag en de VNG aan de slag. De positie van sekswerkers moet verbeteren, omdat het aan het beroep een negatief imago kleeft van uitbuiting en geweld, zeggen ze. Justine Leclerc, docent onderzoeker aan de Haagse Hogeschool, ex-bestuursvoorzitter van Bordeel Stichting My Red Light en zelf ook voormalig sekswerker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe slecht is de positie van sekswerkers op dit moment? Ja, helaas moet ik zeggen slecht. Dat was zeker niet de bedoeling. Sinds 2000 hebben we de legalisatie gehad van de bordelen. En eigenlijk was het aan alle kanten de bedoeling dat de positie sterker zou worden. Ook van het beleid, ook van de regering destijds. En dat heeft slecht uitgepakt, helaas. Het wordt steeds slechter. En hoe komt dat? En dat heeft met een paar dingen te maken. Het is altijd zo geweest dat het beroep natuurlijk doet fronsen, en dat heeft met moraal te maken. Nou, dat is op zich nog prima. Iedereen kan daar zijn mening over hebben. Een andere kant is dat het nu ondernemers zijn. Ze zijn ZP'ers. Dat betekent dat ze gewoon keurig belasting betalen. En dat je dus de plichten hebt. Alleen de rechten die daarbij komen, die zijn niet meegegroeid. En dat betekent hele praktische dingen, hoor. Dat een sekswerker kan geen bankrekening openen. Sekswerker kan geen hypotheek afsluiten. Daardoor worden ze vaak gedwongen om onder te huren. Dat is nou juist niet de bedoeling, want we wilden de sekswerkbranche uit de criminaliteit halen. En gek genoeg worden ze daar door het huidige repressief beleid eigenlijk ingeduwd. Maar hoe werkt het dan? Contradictie. Ja, want hoe werkt het in de praktijk? Op het moment dat zij aangeven dat ze sekswerker zijn, dan zegt een bank gewoon van je krijgt geen rekening? Ja, dat zit in hun beleid. Veel banken zijn ook geconformeerd aan beleid wat in Amerika wordt gemaakt. De moederbanken. En daar staat in dat aan ieder bedrijf wat erotiserende diensten aanbiedt, dat zij daar geen zaken mee doen. En helemaal bekeken vanuit een bank of een andere instantie, het gaat hen natuurlijk om de risico op criminaliteit, op zwart geld. Dat zit eigenlijk in ieder beroep en in ieder ZZP-vak. Maar zij worden daar vervolgens van uitgesloten. Ja. Ja. U zegt al van je wilt het uit de illegaliteit halen, maar op deze manier gaat je dat niet lukken. Hoe kan die samenwerking tussen deze verschillende instanties en u ervoor zorgen dat het wel lukt? Ja. Dat is natuurlijk een hele grote hoop. En daar gaan we ook heel hard aan werken. We hebben op de Haagse Hogeschool inmiddels 2 jaar een minor gedraaid en daarin samengewerkt met sekswerkers. Dat beviel ontzettend goed. Dus we hebben vanuit de sekswerkersbranche gevraagd: willen jullie hier aan meewerken? Nou, er is een hele grote club die daar aan mee wil werken. Daarna hebben we gepraat met gemeenten en met de VNG en andere belangrijke stakeholders in dat veld. En we hebben gezien, en dat is natuurlijk ook al eerder wel beschreven, waar een heel groot punt zit, is dat gemeenten, eigenlijk overheid in het algemeen, natuurlijk heel graag willen beheersen. Zij willen geen criminaliteit, ze willen geen punten waar die criminaliteit zich verzamelt, zwart geld moet aangepakt worden, et cetera. Dat begrijpt iedereen, dat begrijpt ook de sekswerkbranche. Dus de manier waarop dat aangepakt wordt is vaak vanuit de systeemwereld. Hè. Er worden pasjes bedacht, sekswerkers moeten zich bij een gemeente inschrijven. Hè, dat zijn allemaal oplossingen die vanuit de overheid komen. En die staan vaak haaks op wat sekswerkers daarin willen. Zij zijn namelijk bang dat dit soort systeemachtige antwoorden op de problematiek, dat die juist het stigma vergroten. En net als met de paspoorten die ze nu in een algemeen systeem willen, daarvan zegt de autoriteit persoonsgegevens, ja, dat kan gehackt worden. Dan ligt het allemaal op straat. Nou, dat zeggen sekswerkers ook. Als wij in een bestand komen te staan, het stigma op sekswerk is zo groot dat wij daarna nooit een andere baan zouden kunnen zoeken. Ja, dus dat willen ze dan zelf toch ook niet? Dat het wat dat betreft in de openheid komt? Nee. Als het zo zou zijn dat vanaf morgen heel Nederland zegt, en vooral de werkgevers, joh, prima dat jullie dit doen, en als je eens een keer een andere baan wil, kan je hier solliciteren, dan hebben we eigenlijk geen probleem meer. Nee. Dan is dit van de kaart. Maar het gaat elke keer om het stigma. Dus wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan, maar u hoopt dat u met kleine stapjes die weg in ieder geval kunt afleggen.

Nou, we willen in ieder geval kijken wat er binnen het asfalt wat er nu ligt in te passen is. Dus dat heeft inderdaad met vluchtstroken te maken, maar ook bijvoorbeeld met snelheden. Dus we willen ook de snelheid wat naar beneden brengen. Of we gaan in ieder geval kijken of dat goede effecten heeft, ook op hoeveel auto's erop kunnen en hoeveel rijstroken erin passen. En we kijken ook naar zaken als, het is ook weer een beetje technisch, maar ga je weven of ga je niet weven? Dat maakt ook allemaal uit voor hoeveel ruimte een bepaalde stroom auto's kost. En in het plan van de Rijksoverheid werd er eigenlijk heel veel ruimte gebruikt. Ja, ik weet niet of daar heel goed op gelet is. De weg zou enorm verbreden. En voor ons is zuinig zijn met die ruimte eigenlijk wel een belangrijk onderdeel van het alternatief. Ja, ja, het is een punt voor wie het misschien niet kent, waar sowieso veel rijstroken liggen. Maar je moet voor verschillende richtingen daar in elkaar weven. Want de een wil naar links en de ander wil naar rechts. Dat is het probleem. Ja, het is natuurlijk de Ring Utrecht. Hè? En mensen die snappen dat dat centraal in Nederland ligt. En dat dat inderdaad allerlei verbindingen biedt in allerlei windrichtingen. En dat klopt. Dus er zijn ook veel mensen die dan van rijstrook moeten verwisselen. De wegen net in de buurt gebruiken, dan wordt het daar druk. Ja, dat klopt. Hè. Dus in die zin is het ook niet helemaal onze favoriete oplossing. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel een realiteit. Hè. Als je gaat verbouwen en aan het mobiliteitssysteem gaat sleutelen, dat dat voor mensen ook weer nieuwe routes aantrekkelijk maakt. Of juist onaantrekkelijk. En daar willen we naar gaan kijken. Hè. Van eigenlijk als wij het mogen ontwerpen, waar willen we dan op welk moment welk verkeer laten rijden? Dus daar willen we in ieder geval actief op sturen. En dat onderzoeken we dan vervolgens ook op, ja, is dat nou ook wenselijk? Hè? Want er wonen natuurlijk ook heel veel mensen in de regio. En je wil niet dat hun leefbaarheid wordt aangetast. Want hoe kunt u daarop sturen? Nou, eigenlijk op verschillende manieren. Hè. Dus de meest, ik zou zeggen, directe manier is via verkeersmanagement. Hè. Dus de aanwijzingen die je mensen geeft op de weg. Maar het begint natuurlijk al veel eerder. Namelijk met snelheidsregimes of waar rijdt het beter door dan op andere plekken. Wat mensen natuurlijk als advies krijgen in hun navigatiesysteem. Ja, dat is natuurlijk het gevolg van keuzes die wij als wegbeheerders met elkaar maken. Van welke route we aantrekkelijk maken en welke route we minder aantrekkelijk maken. He, dus daar willen we goed over nadenken. Maar het is natuurlijk heel druk rond Utrecht. Dus zijn er wel alternatieven? Ja, wij denken echt dat het kan. Hè? Want traditioneel heeft het Rijk eigenlijk het speelveld heel klein gemaakt. Als er ergens files stonden, dan keken ze op die plek wat ze daar konden doen om de capaciteit te vergroten. En wij zeggen, je moet eigenlijk drie dingen wat dat betreft anders doen. Je moet niet alleen naar die plek kijken, maar veel meer uitzoomen naar het hele wegennet. Dat is één. Twee zeggen we, je moet niet alleen kijken naar de auto, maar je moet ook kijken veel breder of er andere alternatieven zijn, zoals fiets, OV, maar ook op een ander moment reizen. En als derde zeggen we, je moet niet alleen kijken of je de capaciteit kan verruimen, maar je moet ook kijken of je de vraag kan verminderen. En vervolgens moet je dan niet het resultaat niet alleen beoordelen op hoe goed is het om files op te lossen, maar moet je dat veel breder beoordelen op bereikbaarheid, maar ook op duurzaamheid, stikstof, klimaat, leefbaarheid. Hoe bereikbaar zijn voorzieningen. Dus we willen het eigenlijk ook veel breder gaan toetsen dan gebruikelijk is. Het is een soort tussenstap, dus er wordt nog van alles onderzocht. Maar dit gaat alvast naar het kabinet toe. Dank u wel. Wethouder Lot van Hooydonk van Utrecht. Wie op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terechtkomt, wordt vaak opgenomen. En de vraag is of dat zinvol is of dat patiënten beter thuis kunnen worden behandeld. Op die vraag proberen onderzoekers een antwoord te krijgen. Verslaggever Bo Heijmensen is in het Leids Universitair Medisch Centrum. Bo, hoe gaan ze dat doen? Ja, dat gaan ze doen door de zogenaamde flashmob-methode. Dat betekent dat onderzoekers in meerdere ziekenhuizen gelijktijdig hetzelfde onderzoek uitvoeren. In dit geval gaat het zelfs om bijna 40 ziekenhuizen. 38 heb ik begrepen. Naast mij staat Geert Groeneveld, internist, acute geneeskunde. Wij staan op de spoedeisende hulp. Hoe komen jullie op dit idee om dit te gaan doen? Nou, het is een heel relevant probleem dat de zorg steeds meer belast raakt. Dat hebben we natuurlijk in de COVID-tijd allemaal gezien. Dat er weinig personeel is en ook eigenlijk dat als we met deze groei doorgaan, dat op een gegeven moment het geld op is. Dus we proberen nieuwe concepten van zorg te ontwikkelen. En in die COVID-tijd bleek dat een deel van de mensen niet per se in het ziekenhuis, maar ook met monitoring op afstand thuis kon vervolgen. En dat dat veilig ging. En daar zijn zelfs kleine aanwijzingen of studies dat de patiënten dat ook prettiger vonden. In je eigen bed slapen in plaats van in het ziekenhuis. En daarom doen we dit. Ja, welke voordelen zijn er nog meer voor de patiënt? Nou, belangrijke voordelen voor de patiënt zijn dat ze in hun eigen omgeving zijn. En dat is voor met name kwetsbare ouderen die toch verstoord raken van een andere omgeving. Je wordt 's ochtends niet wakker met het idee dat je in de loop van de dag op een spoedeisende hulp eindigt. Laat staan met het feit dat je in de nacht in een ander ziekenhuis of in een ander bed slaapt. Dus die verstoring van de omgeving is denk ik van belang. Dat er allemaal infuuspompen staan te piepen. Allemaal van dat soort praktische zaken die maken dat de nachtrust meestal thuis veel beter is dan in een ziekenhuis. Maar als je nou naar huis gaat, hè, je bent 85 jaar, je hebt een longontsteking, je krijgt een saturatiemeter mee, hou het goed bij. Laat het weten als het zuurstof niet meer goed is. En iemand woont alleen en verslechtert. Kan dat? Ja, dat is een goede vraag. Dus daar is denk ik een medisch inhoudelijk idee over. Maar het is denk ik belangrijk wat de patiënt daarvan vindt. Ziet hij dat zitten? Kan hij dat zelf thuis? Heeft hij hulp thuis die de verbinding met het ziekenhuis kunnen leggen als het toch slechter gaat? Het zijn allemaal hele relevante vragen. Je kan dit soort dingen niet ontwikkelen zonder het perspectief van de patiënt daarin mee te nemen. Dus dat gaan we vandaag doen. En ik denk dat na vandaag we niet meteen vanaf overmorgen allerlei thuismonitoringsinitiatieven vanuit de acute zorg kunnen opzetten. Maar het geeft wel een hele belangrijke basis voor wat voor groepen patiënten dit nuttig en misschien heel waardevol kan zijn. Want welke vormen van thuismonitoring heb je? Ik gaf zelf net al aan bijvoorbeeld met een saturatiemeter naar huis. Maar ik heb ook begrepen een bepaalde app. Heeft wat voorbeelden? Ja, dus je kan thuis met een bloeddrukmeter, met een saturatiemeter, met een thermometer. Maar je kan ook gewoon voelen hoe het gaat. Of de mate van pijn kan je in een objectief getal weergeven. En als je die dingen, die moet je met een tool moet je die in het ziekenhuis zien terecht te komen. En er moet in het ziekenhuis ook nog iemand zijn die dat in de gaten houdt. Of die samen met de patiënt in de gaten heeft als het toch wat slechter gaat en er een reden moet zijn om terug te komen. Dus al dat soort dingen moeten ontwikkeld worden. En het is belangrijk dat we dit soort dingen natuurlijk niet gaan opzetten voor mensen die hartstikke ziek zijn, want die moeten natuurlijk gewoon in het ziekenhuis opgenomen worden. Maar de mensen die net iets minder ziek zijn, die tegenwoordig wel in het ziekenhuis eindigen, die kunnen met deze nieuwe tools misschien wel thuis gemonitord worden. Heel even kort, jullie gaan dit vandaag doen. Hoe gaan de onderzoekers te werk? Nou, dus we hebben 38 ziekenhuizen die meedoen. Het is vanuit Leiden en Maastricht georganiseerd, maar we hebben ontzettend veel enthousiasme in het land gekregen. Iedereen vond het nuttig en leuk om mee te doen. Het duurt 1 dag, dus we beginnen over een klein uurtje om 8 uur. Vanavond om 10 uur zijn we klaar. En dan hopen we dat we heel veel patiënten hebben kunnen bevragen op de SEH en op de opnameafdeling hoe ze daarin staan. En alle onderzoekers in de ziekenhuizen die gaan dus bij de patiënten langs op de eerste hulp en op de opnameafdeling om dat aan die mensen te vragen. Wanneer verwachten jullie de eerste resultaten? Nou, dat kan denk ik vrij op korte termijn. We hopen voor de zomer dat we het precies uitgezocht hebben. Oké, dankjewel. Geert Groeneveld, internist acute geneeskunde. Bo Heimessen vanuit Leiden. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de Leopard 2-tanks die in Nederland overweegt te sturen naar Oekraïne. Volgens militaire experts kan dit type tank de doorslag geven aan het front. Bas Schillemans, commandant van het Duits-Nederlandse tankbataljon, noemt deze tank een beest. Als je kijkt naar de Leopard zoals die nu is, daar zit een goede bescherming op. Betere bescherming dan bijvoorbeeld de T-72 die de Russen hanteren. De vuurkracht van de Leopard is beduidend beter. We zijn in staat om op 4 kilometer doelen te bestrijden. En die doelen kunnen bestreden worden zo groot als een pizzadoos. Dus dat is ongeveer de afmeting waar we kijken. En dat binnen 2 seconden. Dat zijn bijvoorbeeld elementen die de T-72 nog niet kan. Schillemans praat over aanvallen en verdedigen met de tanks alsof het voetbal is. De Leopard is de spits. Dat is correct, want uiteindelijk in de situatie van de verdediging en als verdedigende partij is het belangrijk te realiseren dat de aanvallende partij altijd het initiatief heeft. Dus die bepaalt wanneer die aanvalt, hoe die aanvalt, met welke middelen die aanvalt. De verdedigende partij heeft het doel om zo snel mogelijk het initiatief over te nemen in dit gevecht. En precies daar is de tank voor bedoeld. Op het moment dat het initiatief overgenomen moet worden en snel en krachtig een stoot uitgedeeld moet worden, dan komt de tank om doel. In Langs de Lijn en Omstreken was cabaretière en actrice Karin Bloemen om te vertellen over haar nieuwe boek. Tijdens het schrijven kwam ze erachter hoeveel ze wel niet heeft gedaan in haar carrière. Ik schrok me echt te plet. En halverwege het boek dacht ik, ik ben zo moe. Ik ben echt... Ja, het is te veel. Als er één ding... Het heet natuurlijk heel leuk met vlag en wimpers. Maar dat had ook kunnen heten iets te veel, te vaak, te vlug, te snel, te moe. Weet je, het woordje te had ook heel vaak terug kunnen komen in de titel. Van negativiteit over bijvoorbeeld haar uiterlijk heeft Bloemen zich nooit iets aangetrokken. Je moet het allemaal accepteren en je moet het nemen zoals het is. Het belangrijkste voor mij was altijd om een mooi lied te zingen, om mensen te betoveren, om een theaterzaal gewoon weet je, te verheffen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk super gaaf als dat lukt. Ja. En wat ze dan achteraf schrijven, ja, gelukkig, weet je, dat, ja, natuurlijk trek je het je aan. En tegelijkertijd dacht ik red het wel. En dat was gisteravond op Radio en TV. De militaire regering van Myanmar heeft de noodtoestand met een half jaar verlengd. En daarmee worden ook de voor augustus beloofde verkiezingen uitgesteld, constateert de Britse krant The Guardian. Volgens het militaire regime kunnen die niet worden gehouden zolang de noodtoestand nog voortduurt. En die noodtoestand geldt inmiddels 2 jaar in Myanmar, sinds de militaire staatsgreep waarmee de gekozen regering van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi werd afgezet. De verlenging van de noodtoestand toont volgens The Guardian aan dat het leger het land niet onder controle heeft. Een derde van de townships zou niet onder volledige militaire controle zijn. In de Amerikaanse stad Memphis is de uitvaartceremonie gehouden voor de 29-jarige Tyree Nichols, die begin vorige maand omkwam door politiegeweld. Vicepresident Kamala Harris sprak bij de uitvaart de ouders van Nichols toe en roemde hun moed. Wij delen jullie verdriet, zei de vicepresident, horen we bij NBC News. You have been extraordinary in terms of your strength, your courage and your grace. And we mourn with you. Tyree Nichols, uitgegroeid tot een nieuw gezicht van de Amerikaanse beweging tegen politiegeweld en racisme. Ook familie van George Floyd, een ander gezicht van deze beweging, was bij de uitvaart van Nichols. De Oekraïnse minister van Defensie zegt dat een nieuw groot offensief van Rusland op 24 februari zou kunnen beginnen. Minister Rensikov zegt tegen het Franse BFM-TV dat Moskou zo'n 500.000 militairen heeft verzameld die iets gaan doen om de verjaardag van de invasie van vorig jaar te vieren. Want 24 februari, ja, dat is de dag dat de invasie begon. En het is in Rusland de dag van de verdedigers van het vaderland. Er zouden volgens de Oekraïnse minister van Defensie al grote Russische transporten zijn gezien bij de grens met Oekraïne. En Europese wetenschappers hebben op Antarctica geprobeerd te achterhalen hoeveel broeikasgassen er 1,5 miljoen jaar geleden in de atmosfeer zaten en hoe warm het toen was. In het 2700 meter dikke pak ijs daar is allerlei informatie terug te vinden over de situatie op aarde lang geleden. En de onderzoekers wisten tot nu toe ijs van ruim 800 meter diep omhoog te krijgen. Veel meer dan ze hadden verwacht, vertelt een van hen aan persbureau AP. The team of 13 researchers was there for about 60 days and they were able to drill down to a depth of 808 meters, far beyond the expectation that we had at the beginning. IJs van deze diepte geeft inzichten in de atmosfeer op aarde van 50.000 jaar geleden, maar ik zei net al, 1,5 miljoen jaar is de wens. Met andere woorden, er moet nog even geboord worden en dat gaan de wetenschappers de komende jaren opnieuw proberen. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met vooral drukte in het zuiden van het land. In het midden ging het mis op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is een aanval aan de gang op Italië en de Italiaanse instellingen in de hele wereld. Dat zegt de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken. Correspondent Helene Daans, over wat voor aanvallen heeft hij het? Het gaat om aanvallen op Italiaanse ambassades en instellingen in de hele wereld. Meer dan 10 incidenten heeft de minister opgenoemd al sinds november. Van heel verschillende aard. Soms gaat het om vandalisme met graffiti, maar het wordt ook ernstiger. Er zijn molotovcocktails gegooid, ramen ingegooid. In Athene zijn zelfs de auto's van 2 diplomaten in brand gestoken. Dus allemaal incidenten in ambassades en consulaten in heel Europa en ook in Latijns-Amerika. En wie zit er daarachter? Dat is al duidelijk inderdaad. Dat gaat om een los netwerk van anarchisten. Dus mensen die tegen elke vorm van gezag zijn, tegen de overheid. En zij maken zich zorgen om de toestand van een bekende mede-anarchist hier in Italië. Die heet Alfredo Cospito, een man van 55. Die zit hier in de gevangenis al lang. Want die heeft in het verleden aanslag gepleegd op een politieschool. Er zijn geen doden bijgevallen. Maar sinds oktober is die man in hongerstaking gegaan. Dus al meer dan 100 dagen. En het gaat nu heel slecht met hem. Hij is 40 kilo afgevallen, kan bijna niet meer lopen. En die anarchisten zijn bezorgd en uiten dat op die gewelddadige manier. Waarom was hij in hongerstaking gegaan? Die man is in protest gegaan tegen het feit dat hij in de gevangenis is overgeplaatst. Hij zat vast onder een normaal regime, maar is vorig jaar verplaatst naar een strenger gevangenisregime. Het strengste dat Italië heeft, dat voornamelijk eigenlijk gebruikt wordt voor maffiabazen. Dat is een regime van eenzame opsluiting, bedoeld voor mensen van wie wordt gedacht dat zij zelfs binnen de gevangenis een gevaar vormen voor de maatschappij. En die man is in protest daartegen, want hij vindt het niet terecht dat hij, die nooit doden heeft veroorzaakt, onder dat hele strenge regime in eenzame opsluiting moest vastzitten. Dus daarom is hij in hongerstaking gegaan. En die aanvallen, die geweldgolf, komt dus voor uit verzet van die anarchisten, die het ook onterecht vinden dat hij onder dat regime is vastgezet. Ja, dus wat ze eigenlijk eisen, wat hij eist, en met hem zijn de medestanders, dat hij naar een normalere afdeling wordt overgeplaatst. Hoe groot is de kans daarop? Ja, dat is de vraag. De kans dat de regering iets gaat doen daaraan, zoals die anarchisten, zoals die mensen eisen, is vrij klein. Overigens ook verschillende mensenrechtenactivisten in Italië eisen dat. Maar de kans is klein. Want de regering die peinst daar niet over, die wil niet toegeven aan druk. Die zegt bijvoorbeeld, ja, maar als jij in hongerstaking gaat in een maffiaregime, dan kunnen we je niet overplaatsen. Als alle maffiabazen dat gaan doen, dan zijn we nog veel verder van huis. Dus de regering zegt, het is nu aan de scheiding der machten, aan justitie, om te beslissen of die man mag worden overgeplaatst. Hij heeft een beroep ingediend formeel. Dat gaat dienen op 7 maart. Dus dan is formeel een zitting om te vragen of hij mag worden overgeplaatst. Maar hij is, zoals ik al zei, sterk vermagerd, snel sterk afgezwakt. En de vraag is dus of hij 7 maart haalt aan dit tempo. In elk geval is de verwachting hier in Italië dat het geweld voor die tijd zal blijven aanhouden in Italië en daarbuiten. Helene, dankjewel. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une vie fragile, je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir, j'arrête de cacher mon jeu. Je m'enflamme, j'ai pas les cœurs. Place. Ma Place van Rory. Geïnspireerd door ons succes in de Formule 1 nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Hij is niet bang voor de confrontatie. Cartoonist Ruben Oppenheimer. Zijn spotprenten wakkeren het debat aan, maar leiden ook tot doodsbedreigingen. De spanning tussen persoonlijke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. In de documentaire Gevangen in een tekening. Vanavond 8:30 NTR, NPO 2. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Vanaf april te zien, van de makers van The Lion King, Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Senator Van Raven. Herstel pensioenindexering. Stem provinciaal, ook lokaal. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne zijn tenminste 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt toen een raket op een appartementencomplex neerkwam, zegt de regionale politie. 1 appartementengebouw is compleet verwoest. 7 anderen zijn zwaar beschadigd. President Zelensky zegt dat het om een Russische raket ging. Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Volgens het leger was het doelwit een rakettenfabriek van Hamas. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. En volgens het leger is er gisteravond een raket onderschept die vanuit Gaza was afgevuurd. De Filipijnen en de VS gaan meer samenwerken op militair gebied. Zo krijgt het Amerikaanse leger toegang tot nog eens 4 legerbases op de eilandengroep. Volgens beide landen is de samenwerking nodig vanwege de dreiging van China richting Taiwan en de bouw van Chinese bases in de Zuid-Chinese Zee. Het techbedrijf Meta heeft ook in het 4e kwartaal een lagere winst geboekt, net als de 2 kwartalen daarvoor. Toch zien analisten positieve signalen, zoals de onverwachte groei van het dochterbedrijf Facebook. Daar zitten inmiddels 2 miljard mensen op, ongeveer een kwart van de wereldbevolking. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, ik vond vanmorgen toch best nog wel waaien. Ja, klopt. Het is nog wel redelijk onstuimig buiten. Op veel plaatsen regent het ook een beetje. De meeste regen valt vandaag in een strook van Noord-Holland naar de Achterhoek zo'n beetje. Daar kan plaatselijk tussen de 10 en 15 millimeter vallen. Nou, zowel ten noordoosten als ten zuidwesten daarvan is het een stuk droger. En later vanmiddag wordt het overal droog. Breekt de zon af en toe nog eventjes door. Ja, en het is zacht met temperaturen nu al rond een graad of 9. En vanmiddag kunnen we met name in het westen van het land her en der toch al de dubbele cijfers gaan halen. En blijft dat de komende dagen zo? Ja, de komende dagen wel. Morgen en zaterdag wordt het lokaal zelfs 11 of 12 graden. De bewolking blijft wel overheersen, maar het wordt overwegend droog. Met name in het weekend kan het nog wel van tijd tot tijd stevig waaien, maar die wind gaat vanaf zondag afnemen. En dat betekent in de nieuwe week dat vooral de nachten een stuk kouder kunnen gaan worden. Met dan een aantal graden vorst, maar overdag blijft de temperatuur tussen de 5 en de 7 graden liggen. Dus echt winterweer zit er voorlopig niet in. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. Op sommige plaatsen is wat meer vertraging door aanrijdingen. Het ging al vroeg mis op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel file vanaf Stroeg met een half uur op onthoud. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht. Tussen Beest en Zaltbommel nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ook aan de overkant zien we daar 20 minuten op onthoud. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen zelfs een half uur vertraging bij knooppunt Rottepolderplein. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Senator Van Raven. Grootste politieke stroming van Nederland. Ten provinciaal, ook lokaal. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zoveel opdrachten. Ja, alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over. Zijn schoonmaakbedrijf zoekt punctuele poetsers. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. ...2022 was voor het CDA het jaar van de omgekeerde vlaggen... als symbool voor toenemende onvrede over groeiende ongelijkheid... op heel veel terreinen in het land. Van protest ook vooral tegen de regering waar het CDA in zit. Tweede Kamerfractievoorzitter Heerma presenteert nu... 6 weken voor de provinciale verkiezingen... het plan voor heel Nederland om iets aan de onvrede te doen. Nou, ik denk dat wat we zien is de erfenis soms wel van al 30, 40 jaar doorgeslagen. Individualisering, marktwerking, neoliberalisme. Waarbij de markt de boventoon had en daarmee een overheid die ook als een bedrijf gerund werd. De plekken die het al goed hadden kregen het steeds beter, werden steeds rijker en werden steeds drukker. En de plekken waar de mensen wegtrokken, waar voorzieningen wegtrokken, die kwamen in een spiraal naar beneden toe. En daardoor zijn de verschillen in Nederland te groot geworden. Maar als het dan bijvoorbeeld over infrastructuur gaat... het is toch logisch dat een overheid investeert in een Noord-Zuidlijn in Amsterdam... of in een belangrijke treinverbinding tussen Rotterdam en Den Haag... en in een spoorlijn tussen Emmen en Zuid-Laren veel minder snel aan bod komt? Ik denk dat precies dit denken en de vraag die u hier stelt deel van het probleem is. Want in elk individueel besluit, als je puur alleen naar rendement en efficiëntie gaat kijken... dan zul je elke keer tot die conclusie komen. En doe je dat 100 keer achter elkaar, dan is het in opstelsom is het onrechtvaardig geworden. En dat is wat we zien in Nederland. Wat zijn volgens u de belangrijkste oplossingen voor het probleem dat u constateert? Ik denk dat een van de belangrijkste is dat we dus de manier waarop bijvoorbeeld infrastructuur tot stand komt, dat gebeurt op basis van maatschappelijke kosten-batenanalyses. Die pakken altijd het beste uit in de plekken waar het al heel druk is. Waar overigens de leefbaarheid vervolgens, omdat het steeds drukker wordt, ook onder druk komt te staan. Dus dat moeten we anders gaan doen. Bereikbaarheid moet daar een factor in worden. Daarnaast vinden we dat er een nota ruimtelijke ordening moet komen, waarbij we juist gaan bouwen op de plekken waar er nog ruimte is. Zoals Groningen, het oosten van het land, Zeeland. Zeker. Je ziet, als je kijkt naar de huidige plannen, dat ook bij het bouwen, ook van het huidige kabinet, het bouwen het meest plaatsvindt op de vraag op de plekken waar de knelpunten het groot zijn, maar waar het dus ook al heel druk is. En als je met een andere tijdhorizon gaat kijken, je gaat nadenken over de komende 30 jaar, dan zul je juist ook in het noorden, het oosten en het zuiden moeten gaan bouwen, waar er nog meer ruimte is. En waar ook, zowel de bereikbaarheid, de leefbaarheid, het ook nodig heeft dat we daar meer in gaan investeren. Heeft u in de spiegel gekeken vanochtend? Ik probeer het 's morgens altijd in de spiegel te kijken, maar ik word heel nerveus van deze vraag. Ja, ik vraag het hierom. U hebt kritiek op het beleid van de afgelopen 30, 40 jaar. Maar ik heb het even nagekeken. Het CDA is sinds 1977, 46 jaar geleden, 34 jaar aan de macht geweest. Met premier Van Agt, met premier Lubbers, met premier Balkenende, ook nog geregeerd met Rutte. Anders gezegd, u trekt ten strijde tegen iets dat u zelf hebt veroorzaakt. Dit is natuurlijk een vraag die je altijd kunt stellen voor een partij die veel verantwoordelijkheid gedragen heeft. En ik heb bij diverse debatten, ook toen ik in 2019 zei, het is doorgeslagen dat we het hebben over de woningmarkt, we moeten terug naar volkshuisvestingbeleid, toen kreeg ik precies dezezelfde reactie. Alleen het is zo, als je ziet hoe groot de problemen in dit land zijn, hoe groot de polarisatie is, hoe groot de verschillen zijn toegenomen. Als je dan een diepere analyse maakt, en ik vind wel eens dat in de politiek partijen wel eens vergeten een diepere analyse te maken, dan zul je dus moeten zien wat er anders moet. Ook als dat iets anders is dan je eigen partij misschien 20 jaar of 30 jaar geleden gedaan heeft. Maar toch heeft het iets geks, want u bent er al die jaren zelf bij geweest, althans uw partij, en u hebt er al die jaren ook zelf verantwoordelijkheid voor gedragen. Ik heb de afgelopen jaren, juist als het gaat over volkshuisvesting, juist als het gaat om ongelijkheden op de arbeidsmarkt, heb ik deze punten naar voren gebracht. Je ziet nu in 2022 dat met de omgekeerde vlaggen de verdeeldheid in het land groot is. En dat vereist dat je als politieke partij opnieuw gaat kijken wat ligt hier nu allemaal onder. En als dat betekent dat je op een aantal punten nog verder bij moet sturen, dan gaan we dat doen. En die verantwoordelijkheid nemen we als CDA. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Wilco Boom, jij sprak met hem. Ja. Als je hem zo hoort, hoe zie je zijn plan? Nou, het is in elk geval een interessante analyse van het CDA naar de oorzaken van de onvrede in het land, waar we het afgelopen jaar inderdaad heel veel van hebben gezien. En de fractie concludeert nu dat achtereenvolgende kabinetten, ook onder CDA-premiers, te veel hebben ingezet, hè, op rendement, op marktdenken, waardoor welvaart en kansen steeds ongelijker over het land zijn verdeeld. En regio's buiten de Randstad en in het midden van het land, die zijn daardoor ernstig gedupeerd, vindt de partij. Dat zien zij als belangrijke oorzaak van die onvrede. En daarom bepleiten ze nu meer investeringen in economische ontwikkelingen, infrastructuur, woningbouw, voorzieningen in die zogenoemde krimpregio's. En ook willen ze geld via een soort gemeenschapsfonds om daar buurthuizen en sportaccommodaties en dergelijke in stand te kunnen houden. Nou, zei je al tegen Heerma, kijkt u wel eens in de spiegel? Want ja, het CDA heeft flink wat jaren geregeerd. Hoe opvallend is het dus dat hij dat toch eigenlijk stevig afstand neemt van dat verleden? Nou ja, eigenlijk heel opvallend, want die partij is inderdaad op de VVD na de langst regerende partij van Nederland sinds hun eerste premier Dries Van Agt in 1977 aantrad. En inderdaad dus in grote mate medeverantwoordelijk voor waar ze nu afstand van nemen. Die zelfreflectie zou overigens nog wel wat steviger kunnen in dat verhaal. Maar ze erkennen dus, je hoort het Heerma zeggen, dat er te lang langs neoliberale lijnen is gedacht, het marktdenken. Tegelijkertijd kun je zeggen, wie nooit van mening verandert, die denkt niet na. En dat zie je nu bij het CDA. En ook eerlijk is eerlijk, dat is niet nu opeens begonnen bij die partij. Sinds enkele jaren hoor je ze geregeld, Heerma voorop, over herwaardering van onder andere volkshuisvesting, van kleinschalige scholen, kleine ziekenhuizen, ook die bereikbaarheid buiten de Randstad. Het CDA van nu is, kun je zeggen, al echt wel al een tijdje minder liberaal dan bijvoorbeeld in de periode Balkenende en Verhagen. Is het nog opvallend dat Heerma dit doet en niet de partijleider Hoekstra? Ja, eigenlijk wel, want Hoekstra is de partijleider. Die zou dus het gezicht moeten zijn en die zou dus ook bij uitstek de figuur zijn om zo'n verhaal naar buiten te brengen. Maar het CDA vindt dat van niet, want Hoekstra zit in het kabinet als vicepremier, is dus gebonden aan het kabinetsbeleid en het regeerakkoord. Eén keer eerder trad hij wel echt als partijleider naar buiten. Hè. Dat was afgelopen zomer met zijn kritiek op het stikstofbeleid van het kabinet. Nou, dat gaf toen een hoop geruzie in de coalitie. Dat willen ze deze keer voorkomen. En Heerma heeft als fractievoorzitter meer politieke vrijheid. En daarom hebben ze nu hem naar voren geschoven. We hebben het over 6 weken natuurlijk ook die provinciale verkiezingen. Voelen ze ook de hete adem van de boer-burgerbeweging in de nek? Ja, natuurlijk. Die verkiezingen spelen maar altijd een rol. Hè. Politici zijn daar altijd mee bezig. Nu zeker in deze tijd van het jaar. Deze inhoudelijke analyse is niet... Maar het is ook weer niet alleen maar een verkiezingsverhaaltje. Want deze inhoudelijke analyse is niet op een achternamiddag in elkaar geflanst. En het is echt wel totaal iets anders dan het linkse wolkverhaal waar de VVD afgelopen zaterdag mee kwam. En waarvan de boodschap toch vooral was dat het voor het beste voor het land is als die partij blijft regeren. Maar terug naar het CDA. In diverse peilingen staan ze op verlies. En het is natuurlijk absoluut waar dat ze hopen met dit verhaal dat verlies te beperken. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Het is nog altijd bezig, het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en 16 anderen die worden verdacht van een hele reeks liquidaties. De afgelopen maanden kregen de advocaten van de verdachten de ruimte om hun kijk op de zaak te geven. En vandaag rond Ines Wesky, de advocaat van Taghi, deze pleidooi af. Zij maakte zich de afgelopen jaren boos over de publieke berechting van Taghi, zoals zij het noemt. Waarbij zelfs ministers en Kamerleden hem schuldig verklaarden. En dat is kwalijk, vindt Wesky. Het gaat erom dat een rechter zich hoort uit te spreken over schuld. En een rechter over een straf. En als die rechtspraak daar niet plaatsvindt, je krijgt die kans eigenlijk niet eens, dan mag het niet zo zijn dat je bij wijze van spreken gelyncht wordt buiten. Het gevolg is dat je dan zonder rechter wordt veroordeeld. Dat is een publieke berechting. Justitieredacteur Remco Andringa, wat heeft de verdediging de afgelopen tijd naar voren gebracht ter verdediging? Nou, daar in de rechtszaal, kort samengevat, 2 grote kritiekpunten. 1, het gebruik van chatberichten waarin voluit over liquidaties wordt gesproken. En 2, het gebruik van de 100 verklaringen van kroongetuige Nabil B. Die 2 bewijsmiddelen vullen elkaar perfect aan, vindt het Openbaar Ministerie. Ze vormen samen de zaak tegen Taghi en de rest van zijn organisatie. Maar veel advocaten die stellen dat die chatberichten niet volgens de regels in handen van justitie zijn gekomen. Dat ze niet compleet zijn en dat ook niet te controleren is wie ze nou precies verstuurden. Maar de kern is wel echt dat die berichten simpelweg niet als bewijs gebruikt zouden mogen worden, omdat ze onrechtmatig in beslag zouden zijn genomen. Hoeveel kans van slagen heeft dat verweer, denk jij? Op basis van eerdere zaken zou ik denken dat dat lastig wordt. Er zijn al meer liquidatierechtszaken geweest waarbij dit soort berichten de hoofdrol speelden. Daar hebben rechters gezegd dat ze gewoon als bewijs gebruikt mogen worden. Er zijn dus al een hoop verdachten op veroordeeld. Maar ja, iedere rechtbank moet een eigen oordeel vellen. En dat is waar de advocaten hun hoop op hebben gevestigd. Dat ze in deze zaak wel gelijk krijgen. Dus blijven ze volharden en proberen dat berichtenbewijs alsnog onderuit te halen. In deze zaak hebben we natuurlijk ook de kroongetuigen. Daar is heel veel kritiek op geweest vanaf het begin eigenlijk al. Van juist de advocaten die de verdediging van de verdachte voeren. Dus ik neem aan dat ze dat ook heel erg naar voren hebben gebracht tijdens het proces. Ja, dat klopt helemaal. En dat zal ook op deze laatste dag wel weer aan de orde komen. Menige advocaat heeft hem de afgelopen tijd nog eens door de mangel gehaald. Dat hij onbetrouwbaar zou zijn. Er waren 2 advocaten die een tegenovergesteld geluid lieten horen. En dat waren natuurlijk de advocaten van Nabil B. Zij legden uit waarom hij wel betrouwbaar zou zijn. Namelijk omdat zijn verhaal is gecheckt. En bleek te kloppen met die chatberichten. En zij hadden weer heel veel kritiek op het Openbaar Ministerie. Want dat is volgens hen niet bepaald netjes omgegaan met de kroongetuigen en zijn familie. En er zouden behoorlijke missers zijn gemaakt bij het beveiligen en beschermen van die mensen. Over die kroongetuigen gesproken. Gisteravond lekte via RTL Nieuws dat conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit. Dat doet onderzoek naar de 3 moorden die tijdens het proces zijn gepleegd. Op de broer van de kroongetuigen, de advocaat en Peter R. de Vries. Wat kun jij daar nog over zeggen? Nou ja, dat maakt vooral duidelijk dat er zeker achteraf gezien bij de politie en het OM inderdaad fouten en verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Een van de punten die RTL meldt is dat er nog geen goede inschatting lag van het gevaar voor de familie van de kroongetuigen toen die deal bekend werd gemaakt. Er is kennelijk te laat gedacht om te gaan kijken welke concrete beveiligingsmaatregelen nodig waren. Soms zijn er dingen gemist of bleef informatie liggen. Zoals een tip dat Peter R. de Vries in de gaten werd gehouden. Dat werd aanvankelijk niet gezien op camerabeelden en daarom ook niet gedeeld met het beveiligingsteam. Maar ja, na de moord bleek die tip toch te kloppen. Het is nog een conceptrapport, deze reconstructie, waar een aantal nuances misschien nog niet in staat. Maar de rode draad dat de betrokken instanties steken hebben laten vallen, ja, die zal wel overeind blijven in het definitieve rapport, denk ik. En dat verschijnt binnenkort. Remco, dankjewel. Justitie-redacteur Remco Andringa. Het elektrisch laden is in Utrecht zo duur dat automobilisten beter hun auto in Rotterdam kunnen bijtanken, bijladen. Ja, inderdaad. Elektrische rijders in Utrecht betalen deze winter de hoofdprijs bij openbare laadpalen, meldt het AD. De prijsverschillen met andere steden zijn soms het dubbele. Het loont dus om vanuit Utrecht naar Rotterdam te rijden en daar de accu te vullen. Dat ligt er wel aan waar je daarna naartoe moet, lijkt me. Als je heen en weer rijdt, dan is dat volgens het AD dus... Nog steeds goedkoper? Ja, dat zal we wel even berekenen. Maar als je het naast elkaar legt, Utrecht kan een kilowattuur stroom nu 73 cent kosten. In Rotterdam is dat bij veel paden 31 cent. Dat is dus inderdaad minder dan de helft. En waarom is dat dan zo? Nou, de gemeente Utrecht zegt vorig jaar te hebben besloten sneller mee te bewegen met de marktprijs. Volgens een woordvoerder was de laadprijs door de stijgende energieprijzen niet langer kostendekkend. Maar in andere gemeenten is de prijs voor langere tijd vastgelegd. Vandaar dus dat verschil. Maar ja, of je die tijd nou echt wil besteden om helemaal heen en weer te rijden, dat is toch 40 minuten rijden. En dat kost dus ook weer energie. Ja, dus niet echt heel handig. Dankzij een slimme vloer hopen ze in Assen snel te achterhalen of iemand op leeftijd een grotere kans heeft om te vallen. Ouderen lopen op die vloer een stukje van 5 meter. En die vloer meet dan of dat lopen wel of niet goed gaat, vertelt een onderzoeker bij RTV Drenthe. Nou, als je in het groene gebied scoort, gewoon blijven bewegen, niks aan de hand. De mevrouw die we net zagen lopen, ja, die scoort oranje. Dus dat betekent van, eigenlijk kunnen we misschien nader onderzoeken of we dat looppatroon kunnen verbeteren. Ja, en voorkomen is beter dan genezen in zo'n geval natuurlijk. Want als je dat dan verbetert, dan valt iemand hopelijk niet. Want als ouderen wel vallen, ja, dat heeft vaak ernstige gevolgen. Hoort ook wel eens mensen hun heup bijvoorbeeld breken en soms er echt niet meer bovenop komen. Fysiotherapeuten hopen dus nu de oorzaak van zo'n val te voorkomen. Aan dit onderzoek in Assen doen zo'n 200 ouderen mee. En nog een ander ouderen nieuwtje. In het Belgische plaatsje Rumst is een dancefeest gehouden waarbij het pillengebruik voor de veranderingen is volkomen legaal was. Want het was namelijk in een bejaardentehuis waar de verpleegkundigen gewoon met de gebruikelijke pillen rondliepen. Compleet met verlichting, rookmachine, DJ's en natuurlijk ook herrie. Ik was juist aan het denken. Ik ga zelfs een stilte-retraite doen. Plezant, hè. Ik ben maar ook jong geweest, hè. En eigenlijk moet er mee een tijd meegaan, hè. Ik ben in mijn hart 20 jaar, maar ik ben lichamelijk 88, hè. Ja, die mevrouw voelde zich dus weer 20, terwijl ze 88 was. Terwijl op de achtergrond inderdaad de muziek behoorlijk doorknalde. Dit dancefeest was georganiseerd door de mensen achter Tomorrowland, het bekende festival in België. Die organiseren ook altijd een groot buurtfeest voor omwonenden van het festival. Slim. Maar bewoners van het bejaardentehuis kunnen daar niet allemaal naartoe komen. Dus toen dacht Tomorrowland, dan komen we toch naar jullie toe. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is snel gegaan. Het is een drukke ochtendspits, zoals verwacht. Een paar files leveren extra vertraging op. Het zijn de ongelukken op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Het oponthoud is daar een half uur. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk. Op de A7 Heerenveen-Groningen zien we ruim een half uur vertraging voor Groningen-West na een botsing. Daar is één rijstrook dicht. En op de A9 vanuit Alkmaar zelfs 3 kwartier oponthoud bij knooppunt Rottepolderplein. Daar botsten meerdere personenwagens op elkaar. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I know what you're thinking, babe, so tell me. Tell Me About It van Joss Stone. Het is 7 minuten voor 8. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn inmiddels op Curaçao, het derde eiland dat ze aandoen tijdens hun bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vandaag staat er sport op het programma. De koninklijke familie is bij de aftrap van de Koningsspelen, die ieder jaar ook op de eilanden worden gehouden. Sport is belangrijk op Curaçao en vooral honkbal, want honkballers van Curaçao horen tot de beste van de wereld. Op de honkbalclub in Santa Maria wordt getraind vanmiddag, zoals bijna elke dag. Jongens zijn hier 11, 12 jaar oud. Ze rennen rondjes om het veld. Allemaal in honkbalkleding natuurlijk. Strakke, hoge broeken, honkbalpet en shirts van bekende clubs in Amerika. Ik kan allemaal spelen. Pitcher, co-catcher. Pitcher, co-catcher. Timbia center. Ik kan het ook in. Eigenlijk overal een beetje. Pitcher, center. Sommige jongens spreken beter papiaments dan Nederlands. Dus het wordt ook even vertaald. Er zijn meer kinderen dat honkbal spelen op Curaçao. Ja, en waarom denk je? Er zijn veel professionele honkbalspelers dat in MLB. Dus in de Major League? Ja. Zoveel spelers van Curaçao die naar de Major League zijn gegaan. Wie is jouw grote voorbeeld? Ozzy Albies. En waar speelt hij? Atlanta Braves. Jonathan Scoop. Detroit Tigers. En daar wil je ook naartoe? Nee, ik wil spelen in Dodgers. Een van die succesvolle spelers van Curaçao is Johnny Valentina. 3 keer deed hij mee voor het Nederlands team aan de Olympische Spelen. Meer dan 110 interlands speelde die. Ik bedoel, als je ziet als een Andrew Jones de Major League haalt, een Kenley Jansen, Andrelton Simmons, een Jurickson Profar, dan gaat de populariteit die wordt alleen maar groter en groter. Iedereen wil honkballen, iedereen wil proberen om dat niveau te halen. Ja, het wordt er gewoon met een paplepel ingegooid. En we kunnen hier natuurlijk, als we vergelijken met Europa, Italië, waar ik ook gespeeld heb, Nederland, klimaat. Je kan hier natuurlijk 365 dagen kan je gewoon spelen. Want wat was uw voorbeeld vroeger als kind? Mijn voorbeeld was, ja, ik moest naar het veld toe. Mijn vader die speelde, drie ooms die speelden, drie tantes speelden. Ja, en wat doe je? Dan ben je op het veld. Dan ga je een balletje gooien. Gaat het vanzelf? Ja, part of life. Een van de coaches komt ook naar de kant. Het is een bekendheid hier, want zijn zoon, Didi Gregorius, zeer succesvol honkballer, speelde bij meerdere clubs in Amerika, bij de Major League. Hij begon bij Cincinnati. Van Cincinnati is hij naar Diamondsback gegaan. Diamondsback naar New York Yankees. Van Yankees naar Philadelphia. Wat denkt u dan dat de verklaring is voor dat talent hier op Curaçao? Zit het in het bloed of zo? Hoe kan dat? We willen wat hebben. We willen wat bereiken. De jongens wat je hier ziet, ze willen wat bereiken. En ze moeten alles opgeven om wat te bereiken. Hier zitten wij met 32 jongens. Van die 32 jongens wat ik nu zie, 8 kan het halen. Op Major League niveau. Zoveel? 8 kan het halen van deze jongen wat je nu ziet. Pieters, kom eens even. Is hij een beetje streng? Hij kan soms streng zijn en een paar keer kan hij af en toe een beetje prettig doen, maar hij is wel streng, een beetje. Weet je wie zijn zoon is? Didi Gregorius. Een voorbeeld voor je? Ja. Zag je hoe hij spreekt? Ja. Dat is één talent. Die jongen daar ook. Ja. Die pang heeft gefaald, ja. Gevangen. Ja. Wild. Talenten, ze spreken goed, ze bewegen goed, ze praten goed, ze doen alles goed. Dat zijn de talenten. Een verslag van Josephine Trehi. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Nou, dat vind ik dus echt zoiets raars eigenlijk. Dat de ijsvogel het moeilijk heeft met ijs. Ja. Met bijzondere gesprekken. Het is ook geen sport, seniorenvoetbal. Nee. Het is gewoon het intiem verband verwerken van teleurstellingen. Onmisbare wetenswaardigheden. En elke week de column van Peter Heerschop. Een geel icoontje met een glimlach. Dat is de senseo van de romantiek. Afro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts.

De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto en de politie zette de achtervolging in. Toen de plofkrakers dat in de gaten kregen, verblindden ze de achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat, renden ze een bos in en konden ze worden gearresteerd. Het weer bewolkt en op veel plekken lichte regen. In de loop van de middag wordt het droger. Het is vandaag ongeveer 8 graden. Morgen veel bewolking, vooral 's middags wat regen en dan een graad of 10. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Er is veel verkeer onderweg, zoals verwacht op een donderdag. Ongelukken veroorzaken extra oponthoud. De meeste vertraging zien we overigens op de wegen rond Rotterdam, in Noord-Brabant en bij Arnhem. Op de A2 gebeurde een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Nu 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Kijkersfile staat er ook overigens naar het noorden. De vertraging is daar een half uur. A4 van Rotterdam naar Den Haag voor knooppunt Ketelplein, daar 20 minuten op onthoud. Dat komt door een aanrijding op de A20 richting Gouda bij Schiedam. Daar is 1 rijstrook dicht. De A7 richting Groningen is een probleem, want er was een botsing bij Groningen-West. Het oponthoud is daar een half uur vanaf Boerakker. En op de A9 zien we nu de meeste vertraging van Alkmaar naar Amstelveen na een ongeluk met meerdere personenwagens bij knooppunt Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur vanaf Akersloot. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij onze Circle Solution technologie kan het Leger des Heils nog meer tweedehands kleding verwerken en verkopen. En wordt er steeds minder kleding weggegooid. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Senator Van Raven. Salderen moet blijven. Op bnl.nl. En provinciaal. Ook lokaal. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook maestro Riccardo Chailly met het Orchestra Filarmonica della Scala uit Milaan. Op dinsdag 7 februari hoort u onder andere Tchaikovsky's ontroerende 6e symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk, in hun leven, die vooruit willen, omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? Het NOS Radio 1-journaal. De eindexamens worden dit jaar niet meer aangepast. De afgelopen jaren waren die aanpassingen er wel door corona. Maar de leerachterstanden uit die coronaperiode, die zijn er nog altijd. Zegt onder meer scholierenorganisatie LAX in NRC. Voorzitter van het LAX, Janouk van Meerveld, goedemorgen. Goedemorgen. Voor welke leerlingen geldt dat, dat ze nog steeds leerachterstand hebben? Eigenlijk wel voor alle leerlingen. Alle leerlingen geven op dit moment aan ons aan dat ze het gevoel hebben niet goed voorbereid te zijn. Door onder andere corona natuurlijk. Maar ook dat als ze het nu in moeten halen, dat eigenlijk op sommige momenten gewoon niet kan. Omdat er heel veel lesuitval is. En daarnaast hebben ze gewoon echt heel veel stress om de examens. Veel lesuitval? Hoeveel? Mm-hmm. Nou, laatst hebben we onderzoek gedaan samen met Trouw. En daarin was 2 à 3 uur in de week gemiddeld. Bij de een natuurlijk meer dan bij de ander. En als dit toevallig net wiskunde en aardrijkskunde zijn waar jij heel slecht in kan zijn, ja, dan is dat toch wel heel vervelend. En is er dan nog verschil tussen de verschillende schooltypes? Nou, tussen de verschillende schooltypes zien we niet per se een groot verschil. Wat we wel horen is dat het VWO ietsje gezinder over is. Die heeft iets meer het gevoel zo van ik kan iets meer erop vertrouwen dat het me lukt. Dan bijvoorbeeld het VMBO. Maar het VMBO heeft natuurlijk ook gewoon vanaf klas 1 in corona een les gehad. En die geven nu bijvoorbeeld aan ons aan dat ze voor het eerst ooit een excursie met school doen. Na 4 jaar in hun examenjaar. Maar over het algemeen horen over de gehele linie dezelfde geluiden. Het ministerie van Onderwijs zegt, ja, we moeten gewoon terug naar de situatie van voor corona zo langzamerhand. Daar is misschien ook wel wat voor te zeggen, toch? Ja, zeker. We begrijpen heel goed dat ze dat willen daarin. Tegelijkertijd moet je ook afvragen, is het wel zo oké om van 100 naar 0 te gaan? Vorig jaar was er natuurlijk alles nog erop en eraan, ook met de duimregeling. En wij zeggen, deze leerlingen hebben misschien wel als een van de meeste de minst beste les gehad, met de meeste thuisles en dergelijke. En moeten dit jaar toch examen doen. Geef ze daarom een extra herkansing en een spreiding over 2 tijdvakken als mogelijkheid om ze meer rust in te kunnen laten bouwen. En dit doet ook geen waarde af van het diploma of het examen, maar geeft toch deze leerlingen gerechtvaardigde kans. Ja. Ja, die duimenregeling, dat is dat bepaalde vakken mocht je laten vervallen of overdoen? Mm-hmm. Klopt. Dat was dat je dan eigenlijk gewoon je duim op een van je vakken mocht leggen. En dan telde die niet mee in je normering. Waardoor je daardoor kon slagen of juist kon zakken als je dat niet deed. Wat zouden leerlingen dan willen dat wordt aangepast voor dit jaar? Nou ja, wij hebben met veel leerlingen gesproken en uiteindelijk hebben wij gezegd, zorg voor die extra herkansing en een spreidingsmogelijkheid. Omdat we gewoon heel veel stress zien onder leerlingen. En met een extra herkansing en een spreiding over 2 tijdvakken geef je leerlingen rust om hun examen te kunnen maken. Waardoor ze toch uiteindelijk hun examen kunnen halen als ze bijvoorbeeld die extra herkansing net nodig hebben. Ja, dus wat jullie niet zeggen is, pas de eisen van de examens aan. Want mensen moeten natuurlijk ook daarna gewoon door naar vervolgopleiding. Mm. En daar heb je bepaalde vaardigheden voor nodig. Ja, klopt. Wij zeggen juist, pas niet de eindexamen zelf aan of daarin van alles. Maar geef ze een mogelijkheid tot een extra herkansing. Dus een terugvalmogelijkheid als je die nodig hebt. Om leerlingen gewoon even dat stukje rust mee te geven om een examen in te gaan. Dat als het op dat moment even niet lukt, dat ze dan toch nog een kans hebben om het wel te laten zien. En ja, dat doet volgens ons geen waarde af van een diploma of het examen. Hartelijk dank, Janouk van Meerveld van het LAX. We hebben het ministerie nog om een reactie gevraagd. Die hebben we schriftelijk gekregen. Die zie ik ook nu ook pas voor het eerst. Dus moet even kijken. Het wel of niet nemen van compenserende maatregelen voor de examens is een moeilijke keuze. Want voor sommige leerlingen is de situatie inderdaad nog steeds uitdagend. Geven ze dus toe. Vragen ze echter waar we leerlingen het beste mee helpen. Want het is in het belang van leerlingen dat exameneisen weer teruggaan naar het niveau van voor corona. Maar goed, dat horen we dus net van het LAX. Dat willen ze ook niet aangepast hebben. Ze willen alleen wat meer tijd. Er is op dit moment zo'n groot tekort aan accountants dat iedereen die zich aanmeldt voor die opleiding welkom is aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dat zegt het hoofd van die studie in het Financieel Dagblad. Koen Bongers, goedemorgen. Meneer Bongers. Koen Bongers, goedemorgen. Goedemorgen, met de Boers. Goedemorgen. In het FD zegt u het zelfs zo: als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden, dan ben je aangenomen. Nou, dat klinkt alsof de eisen wel heel erg naar beneden gaan. Nee, zeker niet. Maar dat zeg ik juist om aan te geven hoe hoog eigenlijk de nood is en het tekort aan accountants. Want daarmee zeg ik niet van, joh, als je zindelijk bent en je kunt een beetje rekenen, dan ben je accountant. Zeker niet. Maar ik wil vooral aangeven dat we een groot tekort aan het creëren zijn. Wat komende tijd, als de vooruitzichten doorgaan, niet beter wordt. Nee, nou heeft met uw zin in ieder geval het nieuws gehaald. Dus wat dat betreft helpt het. Dat kun je wel zeggen. Ja. geldt het eigenlijk voor alle hogescholen, dat waar je accountancy kunt studeren, dat zo weinig komen? Nee, nou, dat valt op zich nog wel mee. Je ziet de instroom wel wat dalen. Maar je ziet vooral dat het tekort aan accountants bij in de sector zelf, bij de kantoren, heel groot is. En dat eigenlijk voor iedere gediplomeerde die ik bij Windesheim aflever, er eigenlijk 3 of 4 kantoren in de rij staan. En dat ook tijdens de studie eigenlijk al fors aan studenten getrokken wordt om vast te komen werken. Ah, dus u heeft niet minder instroom van studenten gehad de afgelopen jaren? De instroom daalt wel, maar niet schokkend hard. Dat is niet de grote reden van het tekort. Nee. Wat je wel ziet is dat de studie heel lang is en dat daardoor ook wel studenten afhaken gaandeweg de rit. Het staat bekend ook als een moeilijke studie, omdat je wel heel veel moet blokken. Ja, nou, moeilijk. Het is zeker geen makkelijke studie. Het is een hele mooie studie, want het is echt wel een waardevol beroep. Waar ook veel vraag naar is dus. Hè. Maar je ziet wel dat de eisen hoog zijn en de weg lang. Want naast een theoretische opleiding moet je ook een stuk praktijkopleiding doen. Nou, dat gebeurt vaak. Dan zijn studenten eigenlijk al aan het werk. En dan zie je dat ze in de vaart der volkeren, want dan zijn ze ergens tussen de 2 en de 25. Ja, dan wordt er getrouwd, zitten ze in de spits van het leven, komen er kinderen, et cetera. En dan zie je dat de kans dat ze uitvallen vrij groot is. Ook al omdat het zo druk is bij kantoren. Dus in die work-life balance gaat het niet helemaal goed. Dat er zoveel meer accountants nodig zijn bij die bedrijven, komt dat doordat er bijvoorbeeld veel met pensioen gaan? Of doordat er steeds meer controle nodig is, waardoor er meer accountants nodig zijn? Allebei. Er is een stuk vergrijzing, maar belangrijker nog is dat je ziet dat wij als accountants heel lang met NOW bezig zijn geweest. Daar hebben we bedrijven echt fors in ondersteund. De coronasteun. Ja. De coronasteun inderdaad. En er is algemeen een toenemende behoefte aan vertrouwen, waar accountants gewoon een grote rol spelen. En dan zie je dat komende jaren komt het hele ESG-verhaal, dus de duurzaamheid, CSRD-reporting, dat komt ook op de accountants af. Daar moeten wij ook assurance bij geven. Ja, en dat wordt wat veel. Ja. Hoe gaat u meer studenten trekken? Door vooral te vertellen hoe leuk de opleiding is. En ja, hij is niet de makkelijkste, maar hij is echt gewoon heel leuk. En ik leg ook aankomende studenten zeker uit van joh, wij hebben een wettelijk geregeld beroep met een waardevolle titel. Daar ben je lang mee bezig, maar eigenlijk ben je vanaf hbo-niveau, ongeacht welke studie, moet je eigenlijk je instellen op een leven lang leren. En dat laatste, dat hebben wij als accountants eigenlijk gewoon heel goed geregeld. Dank u wel, Koen Bongers van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Er is steeds meer steun voor hekken langs de buitengrenzen van Europa. Jarenlang was dit taboe, maar volgens Trouw wordt er in Brussel nu serieus gepraat over grenshekken en muren. De EU-lidstaten zijn geschrokken van het aantal migranten het afgelopen jaar, en daarom wordt er in Brussel steeds meer aangedrongen op een scherper asielbeleid. De hoge energierekening jaagt mensen weer richting kantoor. In de tweede helft van 2022 is er bijna een derde minder thuisgewerkt dan een jaar eerder. Blijkt uit gegevens van mobiliteitsprovider Shuttle, die BNR heeft opgevraagd. Zou niet alleen komen door het einde van de coronamaatregelen. Volgens Shuttle ook door de gestegen energieprijzen en de lage thuiswerkvergoeding. We zagen dat er een hele duidelijke correlatie was tussen de stijging van de energieprijzen en de daling van de thuiswerkdagen. En dat vanwege de hoge energiekosten, dat met een thuiswerkvergoeding van 2 euro niet meer uitkwam en de mensen toch weer naar kantoor kwamen. En juist dat het ook door bedrijven wel weer werd gestimuleerd van ja, kom dan maar naar kantoor. De Oekraïnse minister van Defensie zegt dat een nieuw groot offensief van Rusland op 24 februari zou kunnen beginnen, precies een jaar na het begin van de invasie. Minister Renzikov zegt tegen het Franse BFM-TV dat Moskou zo'n 500.000 militairen heeft verzameld die iets gaan doen om de verjaardag van de invasie te vieren. En de dag ervoor wordt er in Rusland ook stilgestaan bij de dag van de verdedigers van het vaderland. In de Amerikaanse stad Memphis is de uitvaartceremonie gehouden voor de 29-jarige Tyree Nichols, die omkwam door politiegeweld. Vicepresident Kamala Harris roemde bij de uitvaart de moed van de ouders van Nichols. Wij delen jullie verdriet, zei ze, horen we bij NBC News. You have been extraordinary in terms of your strength, your courage and your grace. And we mourn with you. Ook de familie van George Floyd, een ander gezicht van de strijd tegen politiegeweld, was bij de uitvaart van Nichols aanwezig. En wat doen musea om de opwarming van de aarde te beperken? NRC concludeert dat de Nederlandse kunstsector maar traag verduurzaamt vergeleken met buitenlandse instellingen. Musea en fondsen blijken nauwelijks tot geen beleid te hebben om de opwarming te beperken. Bijvoorbeeld beleid om de vervuilende reisbewegingen van internationale tentoonstellingen aan te pakken. En ook worden volgens NRC veel musea in Nederland gesponsord door de fossiele en vervuilende industrie. Denk aan chemieconcern AkzoNobel of KLM. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een drukke ochtendspits met ook nogal wat ongelukken. Zo ging het mis op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Daar wordt nu nog een vrachtwagen geborgen. De vertraging vanaf Culemborg is 3 kwartier. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en daarna de A59 via Waalwijk. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog wel 3 kwartier. Radio. Wie luistert, weet meer. De Britse premier Rishi Sunak is 100 dagen in functie. In oktober nam hij het stokje over van Liz Truss, die het maar 1,5 maand volhield en die Sunak leek op te zadelen met een economische crisis in wording. Bij zijn aantreden zei Sunak dan ook dat zijn premierschap zou gaan om integriteit, professionaliteit en vertrouwen. This government will have integrity, professionalism and accountability at every level. Trust is earned and I will earn yours. Sunak die ook zegt dat je vertrouwen moet verdienen en die ervan overtuigd is dat hij dat ook gaat winnen onder de Britten. Correspondent Fleur Launsbach, ja, hoe zit dat inmiddels met dat vertrouwen? Weet Sunak het waar te maken? Nou, misschien niet per se vertrouwen nog op dit moment, maar hij heeft wel stabiliteit gebracht. Want ja, in het land, maar ook op de financiële markten, want die waren een beetje overstuur, hè, na dat budget van Liz Truss. En ook, ik weet niet of het je is opgevallen, maar je hoort mij ook niet elke dag meer op de radio vertellen over een nieuw schandaal in Westminster. Dus na die chaos van Boris Johnson en Liz Truss was er iemand nodig die stabiliteit zou brengen. En dat heeft hij wel gedaan. Maar het is ook een beetje een soort spreadsheet man. Het is echt een man van de details, een harde werker. Hij wordt ook wel grappend een bonenteller genoemd. Maar zeg maar die visie en overtuiging en die echtheid die bijvoorbeeld Johnson had, die heeft hij niet. Hij houdt van technologie en wetenschap, maar daar ga je geen verkiezingen op winnen. Dus die visie en daadkracht, die heeft hij nodig. En zeker na nu al meer dan 10 jaar, de conservatieve partijen, de Tories, die zijn aan de macht. Nou, er is schade aan de economie, er zijn schandalen. We hebben zeg maar na Brexit, wat gaan we nou eigenlijk doen na Brexit? Er is echt visie nodig. En Sunak lijkt toch tot nu toe meer een beetje een soort van uitvoerder. Hij heeft zich nog niet echt ontpopt tot een soort sprankelende visionair waar mensen op gaan stemmen. En dat heb je wel nodig als je de verkiezingen wil halen volgend jaar. Maar wat heeft hij in deze 100 dagen concreet bereikt? Nou, zijn focus, kijk, hij zegt ook zelf, ik heb maar 18 maanden voor tot de volgende verkiezingen. Hij heeft als speerpunten inflatie halveren. De economie die dus slechter presteert dan andere landen, die wil hij doen groeien. De nationale schuld naar beneden halen. Hij wil de wachtlijsten van de NHS, het Britse zorgsysteem, die wil hij verbeteren. En hij wil immigratie aanpakken, die stroom met bootjes. Dat is ook een groot probleem volgens deze regering. Nou, en als je de problemen in het land dan ook echt nu even opsomt, dan heb je inderdaad ook wel, hè, het Britse zorgsysteem, dan staat dat punt van instorten. Er gaan 500 patiënten per week dood door lange wachttijden. De ambulance doet er 90 minuten over om te arriveren. En huishoudens hebben nu op dit moment te maken met de grootste daling van levensstandaarden ooit. Door dus de stijgende kosten en tegelijk presteert de economie slecht en wordt er hard bezuinigd. Dus hij heeft een soort van 5 punten bedacht waarop hij deze problemen wil gaan tackelen. Hoe kijkt de oppositie naar hem? Nou ja, met dit alles op de achtergrond, wat ik net vertelde. Plus die jaren aan Brexit-chaos en de schandalen rondom Johnson. Is Labour echt gewoon echt heel sterk aan het worden, de oppositiepartij. En we hebben volgend jaar dus verkiezingen. Dus de strategie van Labour was eerst zeg maar inhakken op het beleid van de conservatieven. Maar ze zijn nu echt bezig om afbreuk te doen aan aan Sunak. Om hem in de ogen van de kiezer een soort label te geven dat hij zwak is. En dat is een hele gevaarlijke voor Sunak, want hij erfde ook een land vol met problemen. Er zijn heel veel stakingen nu. Er is onrust in zijn eigen partij. En hem neerzetten als zwak, als iemand die de controle niet heeft, dat is een heel gevaarlijke strategie. How would he feel if one of his friends or relatives was being forced to work for a bully simply because the man at the top was too weak to do anything about it? Ja, en dat hij wordt neergezet als zwak, dat is ook eigenlijk een beetje een herhaling van zetten van de Labour-partij. Want zo heeft Tony Blair ook ooit de macht gegrepen van John Major. Dus dit is precies ook waar de Conservatieve Partij zelf bang voor is. Dat Sunak misschien wat passief is, dat hij een beetje gebrek heeft aan daadkracht en dat hij niet meedogenloos genoeg is. Hè. Dus bijvoorbeeld niet ministers ontslaat op het moment dat ze verwikkeld zijn in een schandaal. En ze zijn nu zelfs, Labour zelfs, een beetje bezig om hem een beetje neer te zetten als zielig. Nou, en dat wil je natuurlijk al helemaal niet hebben als premier. Correspondent Fleur Langsbach. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Miley Cyrus met Flowers. Over ruim een uur, stand.nl, Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling van vandaag is: de slechte afhandeling van de toeslagenaffaire is schandalig. Nog steeds zijn er problemen bij die afhandeling van de toeslagenaffaire. De organisatie die de problemen van gedupeerde ouders moet oplossen, dat is de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, UHT. Die kampt met inefficiënte en trage werkprocessen. Ook zou er een onveilige werksfeer heersen en is het verloop van personeel enorm. Staatssecretaris Aukje de Vries van toeslagen wil dat de ouders sneller geholpen worden. Zonder maatregelen zouden gedupeerden nog tot 2027 moeten wachten voordat deze organisatie alle zaken heeft afgehandeld. Maar ja, hoe kan dat sneller als het systeem nu al zo vastloopt? De stelling vandaag is de slechte afhandeling van de toeslagenaffaire is schandalig. Wat vindt u? Vindt u het ook gekmakend en wordt u er moedeloos van? Ik zou heel graag mensen spreken die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Hoe gaat de afhandeling bij u? En wat moet er nou gebeuren om het voor eens en voor altijd op te lossen? Volgens Mark Rutte wordt er met man en macht aan gewerkt. Alles is erop gericht om het zo snel mogelijk te doen. Het was vooral ontzettend belangrijk, zegt hij, dat je niet nu weer alles omgooit om verder te versnellen. Want dan gaat het vertragen. Wat vindt u? Moet de organisatie met rust gelaten worden of juist niet? Praat mee, bel 0800 1101. Senator Van Raven. Werk de Eerste Kamer op jnl.nl. Stem provinciaal, ook lokaal. Hallo Jumbo. Nu extra goedkoop. Jumbo's persiebonen of snijbonen. 2 voor 3 euro. Calvé pindakaas, 2 voor 4,50. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Buit van de dag van Staatsloterij is terug. Dus word nu abonnee, dan maak je dagelijks kans op 1000 euro netto. Word nu abonnee op staatsloterij.nl/buitvandedag. Tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Ben jij het type, ja, ik wil alleen de allerbeste deal. Dan wil je niet dat kosten je beleggingsrendement opeten. Daarom krijg je bij de Giro alle voordelen van een veelbekroond platform tegen ongekend lage tarieven. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Wat is de perfecte deur voor jouw interieur? Kies je modern of liever klassiek? Hubo is dé deurenspecialist en monteert ze gewoon bij je thuis. Nu tijdelijk €50 voor je oude deur bij aankoop van een nieuwe. Hubo helpt. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Hartpatiënten krijgen te vaak een inwendige defibrillator. Zorginstituut Nederland zegt in de Volkskrant dat het apparaat in 20% van de gevallen niets bijdraagt aan de overlevingskans van een patiënt. Ook is het risico op complicaties groter dan vaak wordt gezegd. De Filipijnen en de VS gaan meer samenwerken op militair gebied. Zo krijgt het Amerikaanse leger toegang tot nog eens 4 legerbases op de eilandengroep. Volgens beide landen heeft het te maken met de dreiging van China richting Taiwan en de bouw van Chinese bases in de Zuid-Chinese Zee. Het wordt verboden om iemands adres online te verspreiden met als doel diegene te intimideren. Nu kan er nog niet altijd worden opgetreden als het privéadres van iemand online wordt gedeeld. Alleen het verspreiden van persoonsgegevens is niet strafbaar. En Shell heeft een van de beste jaren in zijn 125-jarig bestaan achter de rug. Geholpen door de hoge olie- en gasprijzen maakte het bedrijf ruim 38 miljard euro winst. 20 miljard meer dan een jaar eerder. Bij elkaar maakten grote olieconcerns meer dan 260 miljard euro winst. Een kleine 120 miljard meer dan het jaar ervoor. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek, wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, op veel plaatsen is het op dit moment regenachtig, met name in het noorden, midden en oosten van het land. Nou, die regen trekt gedurende de dag langzaam verder naar het oosten en dan wordt het op steeds meer plaatsen droog. Misschien dat in de kustgebieden de zon vanmiddag nog even doorbreekt, maar dat zal wel heel sporadisch zijn. Nou, er staat een matige tot vrij krachtige westenwind en het is zacht met temperaturen van maximaal een graad of 10. En de komende dagen nog steeds die temperaturen? Ja, ik denk zelfs nog wel iets hoger. Zowel morgen als zaterdag kan het lokaal zelfs 12 graden worden. Daarbij is er iets meer ruimte voor de zon. Het is ook overwegend droog. En er staat nog steeds een stevige westenwind. Maar die wind gaat vanaf zondag naar het noorden tot noordoosten draaien. Dat betekent dat er veel drogere lucht onze kant op komt. Nou, dat uit zich in veel meer ruimte voor de zon. Vooral in de nieuwe week. Overdag gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 6 en tijdens de nachten gaat het een paar graden vriezen. Maar echt serieus winterweer, dat zit er voorlopig niet in. Wouter, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, op sommige plaatsen is het een beetje een regenachtige ochtendspits. En dat maakt die toch al drukke spits nog wat drukker. Vooral in het midden en zuiden van het land. Daar staan veel files. Ook bij Rotterdam is het aan de drukke kant. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam bij Nieuwegein over 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. File begint al bij Geldermalsen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Zaltbommel. Die houdt het verkeer op vanaf Culemborg, 11 kilometer nu met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Dan de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar zien we een half uur oponthoud voor knooppunt Ketelplein door een aanrijding op de A20 bij Schiedam richting Gouda. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A35 vanuit Enschede. Daar was een aanrijding met een aantal personenwagens bij Hengelo-Zuid. Dat veroorzaakt file vanaf Enschede tot aan Hengelo 7 kilometer nu. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Senator Van Raven. Herstel pensioenindexering. Stem provinciaal, ook lokaal. U zit hier voor moord. Heel duidelijk. Ja, dat weet ik. In 2004 worden voor de moord op een pompbediende 4 mannen veroordeeld. Ik heb er aan te gaan. Ik geef een flikje met de wagen. Maar zijn zij wel de daders? Dit is een gerechtelijke dwaling. De pompmoord vanavond 21:15 bij Caro NCRV op NPO 2. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Ontsnap met Eliza Was Here naar onontdekte plekjes en de meest bijzondere verblijven. Boek je unieke zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Grote storing in online bankieren bij ING duurde meer dan 12 uur. Sinds vannacht werkt het weer en kunnen klanten dus weer bij hun geld. Laat nou net deze ochtend de bank zijn winstcijfers presenteren. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, hele goede timing vinden ze dat daar. Not. Niet, nee. Nee, want jij sprak net de hoogste baas, hè, Steven Rijswijk. Heb je het er nog even over gehad? Zeker, heel uitgebreid zelfs met hem over gehad. Hij zit wel echt met een kater, denk ik, hiervan. Ook omdat ze dus met die cijfers komen. Maar sowieso is het heel vervelend als je als digitale bank, want zo vinden ze zichzelf, dat je dan je app het zo lang niet doet. Dus ik vroeg hem, wat was het eerste wat u vanmorgen deed? Ik heb eerst gekeken om te kijken of de mobiele app weer werkt van ING. Want dat was gisteren, was de mobiele app was buiten werking. En daar is met mannenmacht aan gewerkt. En gelukkig is hij gisteren aan het eind van de avond weer in de lucht gekomen. Maar goed, we balen enorm van dat klanten gisteren langdurig hinder hebben ondervonden van de onbeschikbaarheid van online bankieren. Ja, en de storing zou dan nu voorbij moeten zijn. Ze hebben het wel op Twitter over dat er nog sprake is van dijkbewaking. Dus dat ze even aanzien van nu mensen weer massaal gaan inloggen. Houden de systemen het? En als ze het niet houden, dan kunnen ze eventueel weer de toegang deels terugschroeven. Dus ze zeggen nog niet helemaal brandmeester, maar het ziet er goed uit, zeggen ze bij ING. Weet ze al meer over hoe het nou kwam? Daar lijkt hij wel zicht op te hebben. Het is in ieder geval geen cyberaanval, zoals dat in het verleden wel eens DDoS-aanvallen waren, waardoor echt soms een heel weekend de banken-apps moeilijk bereikbaar waren. Daar hebben we nu al jaren dat niet meer gezien. Maar hij zegt van een digitale aanval is geen sprake. Hier was geen sprake van een cyberaanval. En dit had te maken met een data-exchange tussen de mobiele server en de webserver. Maar waarom dat kan, weet ik nog niet. Gisteravond heb ik op 12 uur gisteravond contact gehad met mijn IT-collega. En daar waren ze nog bezig met analyseren. Daar zal ik ongetwijfeld vandaag meer over horen. Maar het belangrijkste is dat ze ervoor moeten zorgen dat de klanten goede dienstverlening leveren. Over het algemeen hebben we daar niveaus op zitten van boven de 99%. Maar het feit dat gisteren ongeveer 12 uur onze app uit de lucht was, is niet goed. Daar ben ik niet blij mee. En uiteraard onze klanten ook niet. Want die apps zijn natuurlijk ook steeds belangrijker als je niet meer kan inloggen. Je kan je geen geld overmaken. Stel dat je gisteren echt iets wilde aanschaffen en je wilde een groot bedrag overmaken. Dan kan het niet, kan je altijd nog naar de geldautomaat toe natuurlijk. Maar daar zitten ook weer limieten op. Dus dat geeft maar aan hoe afhankelijk wij zijn van dit soort apps. En ik vroeg hem dan ook, ja, wat is de boodschap dan van u voor klanten die gisteren problemen hadden doordat uw app het niet deed? Ja, één, natuurlijk wil ik daarvoor mijn excuses aanbieden. Want ik vind het zeer vervelend voor die klanten dat ze op dat moment niet konden betalen of geen geld konden innen, afhankelijk aan welke kant van de betaling ze zaten. Twee, dat we er alles aan doen om te kijken wat de oorzaak hier precies van was. En drie, dat we ons volledig committeren om een goede digitale dienstverlening te blijven verzorgen. Excuses aan de klanten. Ja, maar goed, laten we het hebben over. Ja, precies. Laten we het hebben over waarvoor je eigenlijk een afspraak met hem had om te bellen. Hij wilde vertellen over de winstcijfers waarschijnlijk. Ja, 3,7 miljard euro winst hebben ze gemaakt. Is wel een kwart minder dan een jaar eerder. Maar dat komt door vooral door afschrijvingen met Rusland, waar ze heel actief waren en waarbij ze rekening mee hielden dat ze bepaalde bedragen niet meer terug zouden gaan krijgen. Als je dat allemaal eruit laat. En ook het geld wat ze apart hebben gezet voor klanten in Nederland bijvoorbeeld, mensen met een hypotheek of bedrijven die in problemen komen, die niet meer kunnen betalen. Als je die voorzieningen eraf haalt, dan hebben ze echt een topjaar gehad. Komt deels doordat de rente oploopt en dat ze dan met geld uitlenen meer verdienen. Spaarrente stijgt ook wel, maar gaan een stuk minder hard. En hij ziet ook dat het economisch beter gaat, hield rekening met een recessie. Maar hij denkt dat het misschien allemaal nog wel mee gaat vallen. Wat je natuurlijk ziet is dat ook de werkgelegenheid helpt daarbij. In Nederland, maar ook in ons omringende landen, is de werkloosheid op dit moment relatief laag. Dat ligt tussen de 3% en 4%. Dus veel mensen zijn aan het werk. En dat betekent ook dat mensen over het algemeen hypotheek goed betalen. Dus wij zien daar nog weinig van in de bijzondere kredietbeheerafdelingen. Nou, die afdeling, daar wil je niet terechtkomen. Dan zit je echt in de problemen. Daar valt het dus mee. En hij zegt dus ook, de overheden helpen consumenten of hun burgers eigenlijk met de energierekening bijvoorbeeld. En daardoor kan het eigenlijk allemaal best wel meevallen. En is een recessie misschien dus wel uitzicht? Nick, dankjewel. Het is 9:11. De Australische kardinaal George Pell, die 3 weken geleden overleed in Rome, is vandaag bijgezet in de crypte van de St. Mary's Cathedral in Sydney. Bij de uitvaart kwamen zowel mensen om te rouwen als om te protesteren, omdat hij wordt geassocieerd met het seksueel misbruik in de katholieke kerk. Zo hoorde ook correspondent Meike Weijers. Het plein voor de St. Mary's Kathedraal in het centrum hier in Sydney loopt langzaam vol. Ze nemen afscheid van de machtigste man van de Australische kerk. George Pell overleed 3 weken geleden en wordt vandaag bijgezet in een crypte hier in de kathedraal. Broden is in zijn lunchpauze hier naartoe gekomen om afscheid te nemen. Wat betekende George Pell voor jou? Well, I thought he was a good man, a good Catholic, strong defender of the church. He was my archbishop all through growing up. So I think Cardinal Pell always did what he thought was right for the church. Hij is altijd onderdeel geweest van mijn leven. Hij heeft altijd gedaan wat goed is, wat juist is voor de kerk. He fade away and Cardinal Pell's legacy will remain. En ik denk dat hij uiteindelijk ook herinnerd zal worden als iemand die de kerk en Australië heel veel heeft gebracht. Today's funeral mass will be a very emotional event for many. Er zijn misschien een paar honderd mensen naar de kathedraal gekomen vandaag. Er is ook heel veel politie. De straat voor de kathedraal is afgezet. En daar komt straks ook de demonstratie voorbij. Ja, dat maakt wel duidelijk hoe verdeeld Australië is. Een paar honderd meter verderop. George Pell, go to hell, zeggen ze hier. Want voor heel veel Australiërs is de naam George Pell nog altijd onlosmakelijk verbonden aan het seksueel misbruiksschandaal binnen de katholieke kerk. Protesting against the institutionalization of child abuse by institutions like the Catholic Church. Dit protest is tegen dat institutioneel seksueel misbruik. We zijn er klaar mee en dat laten we horen. And what is George Pell's role in that to you? Well, George is an icon, I guess, of the very disruptive, pedophile, complicit institution that is the Catholic Church. Nu hij dood is, is al die woede en dat verdriet om dat jarenlange misbruik, dat is allemaal opgerakeld. Hij was de architect van een regeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in Melbourne. Die regeling die staat nu bekend als een instrument van een doofpotcultuur. En ook een manier om de katholieke kerk zoveel mogelijk geld te besparen. Hij werd in 2018 zelf veroordeeld voor misbruik van twee jonge jongens in de jaren 90. Uiteindelijk kwam het voor bij het Australische Hoge Rechtshof. En dat vernietigde het vonnis, waardoor George Pell na ruim een jaar in de gevangenis te hebben gezeten op vrije voeten kwam. Veel protest dus van, ik denk 100, misschien 150 demonstranten hier. Ze hebben een hele grote regenboogvlag meegenomen. Ondertussen staat er een hele rij politieagenten. But we're gonna start heading off to march now. Demonstranten proberen nu dichterbij te komen. Het is een zeer gespannen situatie. Aan de andere kant houden mannen hun vuist omhoog met daarin een ketting met het kruis eraan. Ook na zijn dood blijft kardinaal George Pell Australië tot op het bot verdelen. En bij die demonstraties in Sydney heeft de politie één persoon opgepakt. Hardloopster Sivan Hassan maakt een uitstapje naar de marathon. De winnares van Olympisch Goud op de 5 en 10 kilometer loopt normaal gesproken alleen op de baan. Maar eind april op de weg, dan doet ze mee aan de marathon van Londen. En daarmee komt een droom uit. Dit is gewoon voor mij is om toe iets bijzonders. Iets wat ik heb nooit gedaan. Ik heb op de baan 5 gedaan, 15 gedaan en 10 kilometer gedaan. En ook 800 meter. Dus voor mij is gewoon op de weg marathon doen. Dat is gewoon, ik ben nieuwsgierig hoe hard ik loop. Kan ik een marathon afmaken of zo? Hoe challenge is de marathon? Ja, een uitdaging. Althans, dat gaat ze dus ervaren. En als het bevalt, overweegt Hassan om volgend jaar op de Olympische Spelen van Parijs ook mee te doen op de marathon. De concurrentie is gewaarschuwd. Ja, ik denk, het is natuurlijk 10 kilometer in ieder geval heel snel. Maar ja, dat is toch weer wat anders dan ruim 40. Maar op de een of andere manier denk ik dat ze dit ook kan. We gaan het zien. Erik ten Hag is weer een stapje dichter bij het winnen van een eerste prijs als trainer van Manchester United. Met een 2-0 overwinning op Nottingham Forest plaatste United zich voor de finale van de League Cup. Is voor de club de eerste kans om een prijs te winnen sinds 2016. Maar Ten Hag wil nu nog niet juichen, zei hij op de persconferentie. It's not about reaching the final, it's about winning final. So we are in a good direction. Of course we are tonight we are happy. Happy with reaching the final. But also we have to be some critical about first half. We are not happy with that. Second half was much better. Ja, Ten Hag was blij met het resultaat van gisteren, maar vindt ook dat United in de eerste helft niet goed speelde tegen Nottingham Forest. En verder gaat het niet om het bereiken van de finale, maar het winnen. En die finale is op 26 februari. De tegenstander dan is Newcastle United. En in Koudum in Friesland kijkt men reikhalzend uit naar komend weekend, want daar wordt het Open Nederlands Kampioenschap touwtrekken gehouden. Voor het eerst sinds de coronacrisis wordt het weer georganiseerd door touwtrekvereniging It Heidenskip, die zelf ook met het team meedoet. En trainer Hendrik Meijdenma vertelt aan Omroep Friesland wat deze sport zo mooi maakt. Je mag het met z'n allen doen. Er hoeft niet één te verzaken. Als er maar één verzaakt, dan is een ploeg geen ploeg meer. En dat maakt het mooi om touw te doen. Dat je het echt met z'n allen mee doet. Ja, het is echt een teamsport, zegt hij. Er mag er niet één verzaken. Je moet het met z'n allen doen, anders heb je een probleem. Trainer Hendrik Meijdenma is zeer te spreken over het deelnemersveld van het Open Nederlands Kampioenschap dit jaar. Want dat wordt er één met internationale allure. Monnikendam komt, Lagerwij komt, Duinen Britsum, Bartleheim, Bakkeveen. En er komt zelfs een ploeg uit Noord-Ierland. Ja, dus dat laatste maakt het meest internationaal. Ik voor de zat duidelijkheid. Al te wachten. Ja. Zover is er eerst nou ook weer niet. Ploeg uit Noord-Ierland doet dus mee. In totaal 120 touwtrekkers dit weekend te bewonderen in Friesland. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is geleidelijk aan het oplossen. De meeste drukte zien we nog op de wegen rond Rotterdam, bij Utrecht en in Noord-Brabant. De A2 is weer vrijgegeven na een ongeluk van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Staat nog wel file vanaf de afrit Geldermalsen. De andere kant op richting het zuiden zien we nog wat meer oponthoud bij Zaltbommel. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. De oponthoud is een half uur. En op de A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Zevenhuizen. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. She was only 17, her life was on a movie screen. I wanna be, I wanna see, I wanna say let's go. Her life was not for movie stars, nor loving men or straight beggars. She wants to be, she wants to see, she wants to say let's go. For anyone, a mine of gold, a heart of stone. She wants to feel, she wants to kneel, always on your mind. Her mother told her she could be with all the men that hold the key to a little heart, that precious bud, always on the run. Be her. Let's go. Her love was not for movie stars, nor loving man or straight beggar. She wants to be, she wants to see, she wants to say let's go. Be who you are. Van Radio Days. Alberti meets Pavarotti. Dit theaterstuk gaat vanavond in première en gaat over een ontmoeting in 1981 tussen de Amsterdamse zanger Willy Alberti en de Italiaanse zanger Luciano Pavarotti. Tony Alberti, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent de zoon van Willy Alberti. Is die ontmoeting er ook echt geweest? Ja, die ontmoeting is er echt geweest. Ze hebben nooit gezongen samen. Oh. Maar de ontmoeting heeft plaatsgevonden in het Concertgebouw. Mijn vader en ik hadden samen wat platenzaken. En er werd aan ons gevraagd, vanwege het enthousiasme van mijn vader over Pavarotti, om na afloop platen te verkopen. En dat waren boksen met opera's. Pavarotti was in Italië al heel beroemd, maar zijn solo optredens, dat is pas vanaf de late jaren 70 begonnen. Heel voorzichtig in Duitsland, Italië. En toen kwam hij naar Nederland in het Concertgebouw. En ik kan me dat heel goed herinneren. Hij zat in een hele grote stoel met een hele grote sjaal. En ik moest maar mensen weghalen wie aan het roken waren. Want roken was toen nog heel normaal. Maar niet bij Pavarotti in de buurt. En hij heeft daar ruim anderhalf uur zitten signeren en dingen opschrijven. We hebben toen nog een drankje na afloop in de foyer gedronken. Maar van zingen is het nooit gekomen. Terwijl dat in de voorstelling wel zo is. Hè? In de voorstelling, in het theaterverhaal dus, ontmoeten ze elkaar in de kleedkamer en gaan ze samen zingen. Dat is dus niet dat echt. Dat is de vrije interpretatie van Thijs. Het is een leuke verhaal. Maar, ja, het is een heel leuk verhaal. En het speelt zich ook af in het Concertgebouworkest. Thijs is hier thuis geweest een paar keer en heeft mij het verhaal verteld. Mm-hmm. Ja, en het is gewoon heel leuk dat dat gebeurt. Dus het is een hele amusante voorstelling. In het echt klikte het wel tussen uw vader en Pavarotti? Ja, mijn vader was in de gelegenheid om te vertellen dat hij twee operaplaten had. Daar was hij heel naar geïnteresseerd. En toen bleek dat hij een hoogtepunt opera's had gemaakt. Die was net uit in Italië. En mijn vader kwam toen met Tenore Lirico. Maar mijn vader was in Nederland natuurlijk veel bekender als Pavarotti toen. Ja. Ik zeg niet naar de hand, maar toen. En er werden meer platen verkocht van mijn vader. Maar er staan acht nummers op die gelijk zijn. Nou ja, dus ze hebben natuurlijk inderdaad dezelfde soort nummers gezongen. We hebben even eentje achter elkaar gezet. We horen eerst Pavarotti en dan uw vader. Het is een stuk uit La Bohème. Ja. Laatste dus uw vader, Willy Alberti. Hoort u de overeenkomst of vooral de verschillen? Ik hoor de verschillen. Maar het is niet zo dat het heel slecht is. Ik bedoel, mijn vader heeft 3 jaar gestudeerd bij Len Del Ferro. Om überhaupt maar te durven zingen in opera. Ja. Dus de verkoop was ook stukken beter van mijn vader. In Nederland, in ja. In die tijd in Nederland, ja. Nou, hij is ook wel in het buitenland uitgebracht. Mm-hmm. Maar ik vind het heel overeenkomen met elkaar. In het theaterstuk wordt de rol van uw vader gespeeld door Tony Neef. Heeft u er al wat van gezien? Nee, ik heb nog niks gezien. Al wel gehoord. Maar ik denk dat het in het gewone lied wat erin voorkomt, De glimlach van een kind en allemaal nummers van mijn vader, dat Tony Neef heel goed ligt. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat opera-gedeelte gaat doen. Dat zal een hele klus zijn. Bent u er vanavond niet bij? Voor, wat zegt u? Bent u er vanavond bij? Nee, ik ben er vanavond niet bij. Wij zijn er de 16e. Nou, met heel de familie. Met de hele familie. Nou, dat wordt een mooie avond sowieso qua herinneringen ophalen. Dank u wel, Tony Alberti. Dank u wel. NPO Radio 1. Nachtzuster. Waarom zijn we vanaf de andere kant van de wereld met garnalen aan het slepen? Domme vragen bestaan niet. Een vogelhuisje, is het beter om daar een stokje onder het ingangetje of juist zonder stokje? Geen zoektocht is te gek. Zeg, nachtzuster, ben je er nog? Ja. Nachtzuster Astrid de Jong biedt hulp en verbindt luisteraars met vragen en antwoorden. Dat is het mooie met dit programma, dat er altijd mensen met verstand wakker zijn. Max Nachtzuster. Op NPO Radio 1. Dus ik vroeg me wat die tijden dan zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag van 2 tot 6. Wie luistert, weet meer. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen.

Het weer, op veel plaatsen lichte regen. In de namiddag wordt het langzaam droger. Het is vandaag zo'n 8 graden. Morgen vooral in het noordoosten nog regen. En dan maximaal 11 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is druk verlopen zoals verwacht. De meeste vertraging zien we nu nog op de wegen rond Rotterdam, bij Utrecht en in Noord-Brabant. Maar we zijn wel op de weg terug. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Zaltbommel. Veroorzaakt nu 10 kilometer file vanaf Beest met een half uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij de afrit Oosterbeek. Daar staat file vanaf de afrit Wageningen met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Dan elders op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar staat file tussen Reewijk en Zevenhuizen, nu 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. 2 van de 3 zijn dat er. Omrijden kan vanaf Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. Het nieuwe jaar kan een verandering in je toeslagen betekenen. Want de toeslagen zijn dit jaar hoger en meer mensen hebben er recht op. Dus, ook als je inkomen niet veranderd is, check waar je recht op hebt, pas aan, indien nodig, en door. Met je goede voornemens. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Kijk wat er voor jou verandert op toeslagen.nl/pasaan. Hij is niet bang voor de confrontatie. Cartoonist Ruben Oppenheimer. Zijn spotprenten wakkeren het debat aan, maar leiden ook tot doodsbedreigingen. De spanning tussen persoonlijke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. In de documentaire Gevangen in een tekening. Vanavond 8:30, NTR, NPO 2. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Bij Albert Heijn hebben we heel veel voordeelboodschappen. Zo kun je bijvoorbeeld iedere week voordelig je fruitschaal vullen. Losse appels, peren, mandarijnen, kiwis of lekker gemixt. Hoe meer je koopt, hoe hoger je korting. Tot wel 30%. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Het NOS Radio 1 Journaal. Meerdere oliebedrijven worden deze dagen bekend hoeveel winst ze maken. En daar is kritiek op. Shell presenteerde bijvoorbeeld vanochtend een recordwinst van 38 miljard euro. Nick Wouters van de economieredactie. Heel hoog bedrag. Ook voor Shell, toch? Zelfs voor Shell. Ja, daar zijn ze wel gewend om tientallen miljarden winst per jaar te maken. Maar dit is de hoogste winst die ze ooit gemaakt hebben. Laatst was 2012 was het ook zo'n 30 miljard. En dan nu, dus omgerekend in euro's, 38 miljard euro. Dat is een enorm bedrag. 100 miljoen per dag hebben ze afgelopen jaar verdiend. Ja, als je echt zoekt naar de bedrijven die dik verdiend hebben aan de energiecrisis, hier heb je er een. En dan denken wij allemaal aan onze energierekening die enorm gestegen is. Ja. Waarmee heeft Shell het meeste verdiend? Echt voornamelijk met gas uit de grond halen en dat verkopen. Wat ook niet gek is, want de gasprijzen zijn enorm gestegen afgelopen jaar. Laatste maanden natuurlijk wel wat aan het dalen, maar van de zomer werden er pieken bereikt. Dus daar hebben ze het verreweg het meeste mee verdiend. Maar ook met olie ook enorm bedrag opgehaald. Ook die olieprijzen, inmiddels zijn ze wel weer ook wat gezakt, maar van de zomer waren die ook op grote hoogtes. Ja, en dan levert het simpelweg gewoon meer op als je het uit de grond haalt. Je hebt geïnvesteerd in die olie, hoe noem je dat ook weer? Winning? Oliewinning, inderdaad, dat woord zocht ik. In die oliewinning, en je weet van tevoren niet wat die olie waard is als je hem uit de grond haalt. Ja, en nu hebben ze hem uit de grond gehaald en is die goud geld waard. En daarom zijn die resultaten zo gestegen. Die honger naar olie, die blijft enorm. En dan vraag je misschien af, ja, ze deden toch ook iets met duurzaamheid. Verdienen ze daar al geld mee? Dan is het antwoord nee, want tegenwoordig splitsen ze dat wel uit. En ze hebben een tak vernieuwbare energie. Daar hebben ze 1 miljard mee verloren afgelopen jaar. Geef maar aan dat het echt geld nog verdiend wordt met olie en gas winnen. Nou, die 1 miljard, die kunnen ze leien, zullen we dan maar zeggen. Ja, dat zeker, ja. inderdaad, daar gaat ze ook meer in investeren natuurlijk. En ja, dat moet op termijn moet dat wel meer gaan opleveren, maar nu is dat nog niet zo. Er is dus kritiek op, omdat het natuurlijk onder omstandigheden is waarvan je, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne is een hele grote factor. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië zeggen ze, en ook in de EU, we moeten die winsten van oliebedrijven gaan afromen. En dat noemen ze dan de windfall tax, blijkbaar. Ja, en het idee was ontstaan in Groot-Brittannië. Dus daar komt dan die naam vandaan, ja. Inderdaad. Als het de wind, als je het je mee zit, dan moet je ook maar meer betalen. Hoeveel houdt Shell dan over als dat allemaal gaat gebeuren? Dat gaat gebeuren. En daar hebben ze ook een bedrag voor gereserveerd. En dat zit dan alweer niet in deze winst. Dus die 38 miljard, die houdt Shell. Gaan ze grotendeels aan aandeelhouders uitkeren en ook voor investeren. Ze betalen dus ook die windfall tax. Dat is zo'n 2 miljard. Ja, dat is serieus geld natuurlijk. Hè? Dat zijn serieuze opbrengsten voor overheden. Maar ja, om nou daarvan te zeggen dat dit echt de olieconcerns pijn doet, dat is toch niet zo. Er zijn trouwens wel ook al rechtszaken over om te voorkomen dat die windfall tax er daadwerkelijk gaat komen. Maar ze hebben nu alvast een bedrag apart gezet voor het geval dat gaat gebeuren. Dus houden rekening met zo'n 2 miljard wat ze dan in Groot-Brittannië en in de EU kwijt zijn. Serieus geld, maar het voorkomt niet dat je deze recordwinsten in de boeken terugziet. Nou ja, zelfs in Amerika komt er nu kritiek op dit soort recordwinsten. De Amerikaanse president had het ook toen gisteren over de hoge winst van ExxonMobil. De president vindt dat die bedrijven hun prijzen aan de pomp moeten verlagen. Ja, dat zijn natuurlijk wel andere takken van sport. Aan de ene kant haal je het uit de grond en maak je er producten van waar mensen dat weer in hun auto kunnen tanken. En aan de andere kant verkoop je dat, heb je zelf tankstations, of je verkoopt die producten dan weer door aan andere tankstations. Dus ik denk dat die oliebedrijven zullen zeggen, ja, dat is toch echt een apart verhaal, dat moet je niet samenvoegen. Tuurlijk kunnen overheden ervoor kiezen om daar wel iets aan te doen. Maar bij Biden, die heeft het ook al eerder gezegd, een paar maanden geleden bij de verkiezingen. En ik heb nog geen concrete voorstellen gezien om daadwerkelijk die prijs naar beneden te krijgen. Dus dat blijft vooralsnog bij retoriek. Nick, dankjewel. Het gaat niet goed met de beuk. Door de klimaatverandering hebben deze boomsoorten veel last van de droogte. Op meerdere plekken moeten ze daarom worden gekapt. Zo ook op het landgoed Olde in het Gelderse Laren, zag verslaggever Sander van Hoorn. Als die deze boom hier raakt, deze beuk, dan krijg jij hier de volle laag. Gaan we niet doen. Even het veiligheidsoverleg voordat er een volgende boom omgezaagd wordt. Dat is die. En u zei, er zit geen kroon meer op. Dat is een van de problemen ook meteen. Hè? Hij is helemaal kaal. Je ziet, er zit geen fijn takje meer in. De afgelopen drie hete zomers heeft hem echt helemaal de das omgedaan. En één natte zomer of één nat najaar maakt dan niet voldoende uit? Nee, echt niet. Nee, daar moet het herstel duurt daar gewoon veel te lang voor. Ja. Gerard Koopmans, beheerder van dit stuk bos namens de Bosgroep Midden-Nederland. Het is een hele oude historische laan. En ja, dit gaat mij ook als bosbeheerder en als bosbouwer ook enorm aan mijn hart om dit om te zagen. Maar over 2 maanden staan hier weer meer dan 100 nieuwe bomen. We gaan hier nu lindes planten. Beuken durven we hier niet meer aan vanwege de expositie ten opzichte van de zon. Dus we gaan hier nou lindes planten. Die kunnen wat beter tegen de droogte, wat beter tegen de hitte. En die staan er over 2 maandjes in. Gaan we het zo verder over hebben. We waren bezig met een veiligheidsoverleg. En volgens mij zegt dat veiligheidsoverleg dat we hier beter niet kunnen gaan staan. We gaan nu weg hier, ja. Er is eerst een inkeping gemaakt dus aan de ene kant van de boom. De kant waar die valt. En dan gaat de grijper aan de achterkant staan. En begint te duwen. Terwijl er dus een tweede inkeping gemaakt wordt. En ja, op een gegeven moment zeker, omdat die boom zo droog is, is er geen hou meer aan. Een diepe zucht? Ja, hier gaat weer een boom. Je zag, hij was hartstikke dood al. Maar hier gaat een boom om van een 160, 170 jaar oud.

Lilywood, The Prick, Robin Schulz, Prayer in C. Wie op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terechtkomt, wordt vaak opgenomen en de vraag is of dat altijd zinvol is of dat patiënten beter thuis kunnen worden behandeld. Op die vraag proberen onderzoekers vandaag in 38 ziekenhuizen tegelijkertijd een antwoord te krijgen. Verslaggever Bo Heijmussen sprak in het Leids Universitair Medisch Centrum met een patiënt en een arts. Geert Groeneveld, internist. We zijn hier aan het bed van een patiënt. Om wat voor patiënt gaat het? Ja, we zijn hier op de opnameafdeling in het LUMC. En we zijn hier bij een wat oudere mevrouw die hier recent is opgenomen met een ontstekingsziekte. We hebben die mevrouw net gesproken en die wil graag meedoen aan ons onderzoek om de potentie van thuismonitoring te onderzoeken. Dus mevrouw, leuk dat u mee wil doen. Dus onder thuismonitoring verstaan we het regelmatig meten van bepaalde waarden, zoals de bloeddruk of de zuurstofsaturatie. Heeft u meetapparatuur thuis? Heeft u thuis een thermometer? Ja, uiteraard. En heeft u toevallig ook een bloeddrukmeter thuis? Heb ik niet. Nee. En heeft u een internetverbinding thuis? Ja. Dat wel, oké. En u vertelde net al iets over die dingen die op de tablet, die app staan. Kan u daar makkelijk mee omgaan? Nee. Ik vind dat moeilijk. Mevrouw, u bent 87, heb ik begrepen. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als het misgaat, dan vind ik dat heel vervelend. Kijk, als iets misgaat, niet zo belangrijk is. Maar dit vind ik dermate belangrijk dat ik het ook van tevoren eigenlijk heel goed moet begrijpen. Wil ik daaraan meedoen? Maar het moet te doen zijn, en ja, bloeddruk opmeten. Want mevrouw, u kreeg die vraag, hè? Daar heeft u er even over nagedacht. En wat is dan uw eerste reactie als ze vragen, zou je direct naar huis willen en niet hier overnachten? Ik ben nou overvallen, nu ik hier goed over na ga denken, wat eventueel de gevolgen zijn. Dus thuis zelf bloeddruk opnemen en zo. Ik vind dat nogal wat. Om daar nou ja tegen te zeggen en dan, als het eenmaal zover is, dat blijkt dat ik het helemaal niet kan, of dat het voor mij zo gaat tegenstaan, dan vind ik dat jammer. Ik vroeg u net hoe gaat het met u. U zegt, nou, het gaat eigenlijk wel goed. Ik word hier uitstekend opgevangen. Ja, ik wil hier niet blijven. U wilt hier niet blijven? Bent u alleen? Ja. Want is het belangrijk dat er nog iemand bij is, bijvoorbeeld die kan helpen met al die apparatuur? Ja, dat zou denk ik wel kunnen helpen voor met name kwetsbare of oudere mensen. Dat ze het niet alleen hoeven doen, maar dat er iemand is thuis die ze daarbij kan helpen. Met computers, met apps, met bloeddrukmeten en dat soort dingen. Dus ook dat vragen we vandaag. Bent u alleen of is er hulp van een partner of van een mantelzorger die u bij eventuele thuismonitoring thuis zou kunnen helpen? Ik voel me hier veiliger dan thuis alleen. Dat is wel een duidelijk antwoord, hè? Dat is een glashelder antwoord. Ja, zeker. En dus dat is waarom we dit onderzoek doen. Omdat we dit soort heldere antwoorden nodig hebben. Omdat we misschien die thuismonitoring, we gaan er dus niet morgen mee beginnen. We gaan inventariseren bij patiënten hoe haalbaar of hoe mogelijk het is. Maar misschien is het voor de groep mensen, ouder, alleenstaand, is het überhaupt een brug te ver? En moeten we dit soort dingen opzetten en innoveren voor mensen die een wat sterker steunsysteem hebben, of die wat jonger zijn? Of zijn allerlei menseigenschappen die dit soort dingen makkelijker of moeilijker maken? En misschien moeten we op zoek naar de mensen die dit beter of dit makkelijker kunnen handelen. Wat zou voor u de ideale oplossing zijn? Want u zegt, ik word hier uitstekend geholpen, maar ben ook liever thuis. Wat zou uw oplossing zijn? Om te beginnen ben ik het helemaal eens wat de dokter net vertelt. Inderdaad, het feit dat je alleen bent, vind ik hem zwaar. En natuurlijk is iedereen liever thuis dan in het ziekenhuis. Maar je bent wel zo verstandig dat als je denkt, hier moet ik zijn, want hier is alles, dan blijf je zo lang als het. Zolang zie ik, stuur je toch naar huis als het klaar is. Maak je geen zorgen. Zo hoorde verslaggever Bo Heijmussen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Reactie aan de redactie. Accountantsopleidingen zijn niet erg populair, bespraken we in de uitzending van morgen. Er dreigt een tekort in deze beroepsgroep te ontstaan. Een opleiding die zo'n 10 jaar duurt. Daarover spraken we met Koen Bongers van de accountantsopleiding in Zwolle. En er kwam nog een vraag over binnen, over die 10 jaar. Waarom kan het eigenlijk niet korter? Ja, het was niet eens zozeer dat de opleidingen niet populair zijn, maar er zijn heel veel meer nodig. Ja, Dus, te weinig studenten die dat willen doen eigenlijk. En te weinig nu om dat gat op te vullen. Koen Bongers, ja, de vraag dus waarom kan het niet korter, kwam waarschijnlijk van iemand die het eigenlijk best wel wilde, maar er een beetje tegenop ziet. Ja, ik snap de vraag, die wordt ons vaker gesteld. Maar het probleem is niet heel eenvoudig. Allereerst zie je dat de accountsopleiding helemaal niet bestaat, want je hebt verschillende varianten. Je hebt de variant waarbij je accountant wordt in het controlewerk, assurance variant, RA. En je hebt de variant waarbij je het MKB-bedrijf veel meer ondersteunt, dus minder gericht op assurance. Dus dat zijn al twee verschillen. We hebben te maken met een Europese richtlijn waar we ons aan moeten houden. En je wordt niet zomaar accountant, want wij krijgen toch wel een belangrijke rol in dat hele economisch verkeer, namelijk die assurance. En daar moet je wel wat voor kunnen en weten. Dus dat maakt dat die lang is. Tegelijkertijd zien we met z'n allen dat er steeds meer in die opleiding moet. Steeds meer zaken komt erbij, nu bijvoorbeeld duurzaamheidsverslaggeving. Ja, en dat is een keer eindig, want het houdt een keer op met hoeveel erbij kan. En daar zijn we nu wel met z'n allen aan het kijken van kunnen we dit niet of slimmer, of in ieder geval tot de kern brengen van wat moet een accountant echt weten. Ja, en u vertelde al, het is inderdaad een lange opleiding, maar ja, in uw optiek een hele leuke. Ja, in mijn optiek een hele leuke, omdat je een enorme brede kijk op het economisch domein krijgt. Je wordt vertrouwensman enerzijds van het maatschappelijk verkeer, maar ook van heel veel klanten. Ik zeg altijd gekserend, zeker in de MKB-sector, als een klant gaat scheiden, dan belt hij niet eerst een advocaat, dan belt hij zijn accountant om te weten hoe dat allemaal in elkaar moet zitten qua zakelijk. En nou zeg ik niet dat wij de redders van de economie zijn, maar wel een belangrijke factor. En als accountant maak je daar een belangrijk onderdeel van uit. En dat maakt het werk zo ontzettend leuk. Alleen, je bent dat niet, zeg maar, in 4 jaar. Dat is dan de bijzaak. Nou, dat heeft u bij deze uitgelegd. Dank u wel, ja. Koen Boengers. De auto opladen is aan de openbare laadpaal in Utrecht zo duur tegenwoordig dat het loont om heen en weer te rijden naar Rotterdam en daar dan bij een veel goedkopere paal te laden. Daarover had het vanochtend op basis van een bericht in het AD. En jij had al meteen de vraag, klopt dit echt? Dat is dus ook de vraag die je dan binnenkomt. Nou, we hebben een berekening gemaakt. Althans, ik heb een poging gedaan. Dus, ik heb je heel erg zien rekenen. Ja. Utrecht-Rotterdam, dat is ongeveer 60 kilometer. Oftewel heen en weer 120 kilometer. Nou, je moet uitgaan van gemiddelde auto's en situaties. Want het is natuurlijk wel een beetje verschillend per elektrische auto. Maar gaan we uit van gemiddelde, dan kan je zeggen dat per kilowattuur je ongeveer 6,6 kilometer met een elektrische auto kan afleggen. Dus dan kost een retourtje Utrecht-Rotterdam 18 kilowattuur. Aan die goedkope laadpaal in Rotterdam is dat dan zo'n €5,50. Gaan we uit van een volle accu van een elektrische auto, ook weer een gemiddelde 50 kilowattuur, dan kost dat in Utrecht aan de dure laadpaal €36,5. En aan een goedkope in Rotterdam €15,5. Oftewel, een volle accu is in Rotterdam €21 goedkoper. Nou, ik zei net al, heen en weer rijden kost bij een goedkope paal in Rotterdam €5,5. Het scheelt €21, met andere woorden, inderdaad, je houdt nog zo'n €15 over als je heen en weer reist. Maar goed, bij mijn auto bijvoorbeeld, dan moet ik weer aan de laadpaal gaan hangen. Want dan is dat weer die 120 kilometer. Plus al die uren, joh. Nee. Lekker winkelen in Rotterdam. Ja, kost ook weer geld. 3 voor de dag. In Utrecht is vanavond een extra veiligheidsberaad van burgemeesters en de staatssecretaris van Asiel en Migratie over de opvang van asielzoekers en ontheemde Oekraïners. Er dreigt een groot tekort aan opvangplekken, omdat contracten met gemeenten aflopen voor de tijdelijke opvang. In het Marengo-proces tegen Ridwan Taghi en 16 andere verdachten rond advocaat Ines Wesky haar pleidooi af. Ze maakte zich de afgelopen jaren boos over de publieke berechting van Taghi, zoals zij het noemt, waarbij zelfs ministers en Kamerleden hem schuldig verklaarden. En dat is kwalijk, vindt Wesky. Het gaat erom dat een rechter zich hoort uit te spreken over schuld en een rechter over een straf. En als die rechtspraak daar niet plaatsvindt, je krijgt die kans eigenlijk niet eens, dan mag het niet zo zijn dat je bij wijze van spreken gelyncht wordt buiten. Het gevolg is dat je dan zonder rechter wordt veroordeeld. Dat is een publieke berechting. Gisteravond was het weer raak in de buurt van Keulen. Een plofkraak. Schade was groot, maar niemand raakte gewond. 3 Nederlanders van 23 en 24 jaar zijn gearresteerd. Om 11 uur is er in München een persconferentie over de politieactie van afgelopen maandag in Nederland in verband met eerdere plofkraken in Duitsland. Correspondent Wouter Zwart, jij bent bij die persconferentie. De Nederlandse politie die kwam in actie op verzoek van de Duitse collega's. Hoe zag die politieactie eruit? Er waren invallen afgelopen maandag onder meer in Utrecht. Vandaag krijgen we daarover meer details. Bijvoorbeeld hoeveel verdachten er zijn opgepakt. En tegelijkertijd werd maandag in Roermond een hal gevonden waar blijkbaar explosieven gemaakt werden die bij die plofkraker in Duitsland zijn ingezet. Een soort bommenfabriekje dus van een bende die afgelopen jaren de grens naar Duitsland is overgestoken. Een van de redenen dat ze dat gedaan hebben is dat de autoriteiten in Nederland de afgelopen jaren toch in zijn geslaagd om pinautomaten veel beter te beveiligen. Pinautomaten worden soms ook 's nachts afgesloten. En in Duitsland is dat nog niet het geval. Dus vandaar dat deze bendes nu hun geluk daar beproeven. Ja, en werken de Nederlandse en Duitse autoriteiten dan ook nog samen om dat aan te pakken? Ja, dat is een van de sleutels tot succes. Een internationaal grensoverschrijdende aanpak. Uitwisseling van tips dus, gegevens, surveillance data. Dat is allemaal op het gebied van politie. Tegelijkertijd moet er in Duitsland echt nog wel een slag geslagen worden in de preventie. Dat is een stuk lastiger. Er zijn in Duitsland namelijk relatief gezien veel meer bankfilialen dan bij ons in Nederland. Ook veel meer geldautomaten. En dat is omdat Duitsland nog veel meer een cashcultuur is. Mensen betalen hier nog altijd heel veel contant. Dat maakt banken een doelwit dus. En daar moeten ze echt serieus mee aan de slag. En ook daarover gaan we denk ik vandaag wel iets meer horen. Wouter Zwart. Zometeen na 9:30 Spraakmakers, Roos Abelman. Astrid, in stand.nl zometeen om 9:30. De stelling, de slechte afhandeling van de toeslagenaffaire is schandalig. En we gaan het hebben over Steven Spielberg. En dat doen we aan de hand van zijn laatste film. En die gaat over hemzelf. En zoals het Spielberg betaamt, een film die opvalt en al 7 Oscar-nominaties heeft. En waaronder die van beste film. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder.